وطلوع الشمس من مغربها، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زور سے درود شریف پر، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن عزیز کی ان آیات شریفہ کا اور اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا سہارا لیا، جن میں اللہ تعالی شانہ نے زلزلوں کا اور بھوکمپ کا اور اس کے اسباب کیا ہیں اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں فرمایا ہے. مسلمانوں، یوں دنیا کی تاریخ میں اور اتہاس میں زلزلے اور بھوکم آئے آتے رہے، مگر آپ دھیان سے اگر اس کی تاریخ اور اتہاس کو دیکھیں تو بڑی لمبی مدتوں کے بعد ایک زلزلہ ملتا ہے، سالہا سالوں کے بعد. مگر پچھلے کئی سال ہو گئے خاص کر یہ دو چار سال میں زلزلوں کی اور بھوکمپ کی ایسی لائن اور قطار چالو ہوئی ہے کہ شاید اب یہ قیامت تک بند ہونے والا نہیں. یوں زلزلے اور بھوکمپ دنیا میں بہت آئے ہیں، اتہاس میں اس کا ریکارڈ ملتا ہے، اور وہ گنے چنے ہیں جو خطرناک اور بھاری قسم کے زلزلوں سے یاد کیے جاتے ہیں. جس میں آج سے 500 برس پہلے 1556 میں چین کا زلزلہ آیا تھا. چین یہ ہمارے انڈیا اور بھارت کا پڑوسی ملک ہے، آداب شمار اور تعداد کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ بستی چائنا میں، جس کو چین کہا جاتا ہے. 1556 کی بات کر رہا ہوں. جیسے انڈیا کا یہ اسٹیٹ گجرات ہے، ایسے چین کا ایک اسٹیٹ ہے پورا راجی، اس کا نام شینسی ہے، شینسی. اللہ تعالی شانہ نے مسلمانوں 1556 کا جو زلزلہ آیا ہے شینسی کا پورا اسٹیٹ تباہ کر دیا. 1556 گو اس زمانے میں پبلک بہت کم تھی، پورے راجیہ اور صوبے میں مل کر تقریباً 200,000 آدمی مارے گئے، مگر پورا راجیہ تباہ کر دیا. 500 برس پہلے کی بات ہے 1556. 100 سال پہلے انڈیا کی تعداد بہت کم تھی، اب تو 132 کروڑ بتلا رہے. تو 1556 میں جب چین میں بھوکمپ اور زلزلہ آیا تو پورا شینسی کا علاقہ تباہ کر دیا. اس کے 200 برس کے بعد ایک اور خطرناک زلزلہ اور بھوکمپ آیا، یہ 1755 میں آیا، ٹھیک 200 برس کے بعد. یہ آیا پرتگال میں، پرتگال کی جو راجدھانی ہے لسبون شہر پوری طرح اللہ نے تباہ کر دیا. کئی ہزار آدمی مارے گئے، پوری طرح پورا شہر برباد ہو گیا. پھر 100 برس کے بعد، 140 برس کے بعد دوبارہ خطرناک زلزلہ اور بھوکمپ آیا ہمارے بھارت دیش میں. یہ 1897 میں آیا، آج سے 114 برس پہلے. 1897 میں جو زلزلہ آیا یہ آسام میں آیا، آسام. وہاں گجرات کی طرح ایک بہت بڑی ندی، جیسے ہماری ندی نرمدا ہے گجرات کی، ایسے وہاں برہمپتر ندی ہے، دریائے برہمپتر مشہور ہے. یہ دریائے برہمپتر مسلمانوں، اس کا پانی کا بہاؤ اتر کی طرف تھا، اتنا ڈینجر زلزلہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے اس کا پانی کا بہاؤ دکن کی طرف ہو گیا، آج بھی دکن کی طرف بہ رہا. اس کا منہ ہی بدل دیا اللہ. 1897 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت 200,000 سے زیادہ آدمی مارے گئے آسام میں. زلزلہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی شان ہو جب دیکھتا ہے کہ زمین پر انسان حد سے زیادہ آگے بڑھ رہا اور گناہوں کی بھاری بھاری قسمیں جب عام ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑ کے دامن سے ایک لاوا پھاڑ دیتا ہے جو اندر سے باہر آتا اور زمین کی رگوں کو کھینچتا. حدیث پاک میں ہے کہ اس کا مین مرکز پہاڑ ہے اور ساری رگیں جو زمین پر بچھائی ہے اس سب کا کنیکشن پہاڑ کے ساتھ ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اگر زمین پر ہم نے پہاڑوں کو نہ بچھایا ہوتا اور ہم نے اس کو تھمایا نہ ہوتا تو یہ زمین تمہیں اندر لے کر چلی جائے. پہاڑ زمینوں کو پکڑے رکھے، اور جب اللہ تعالیٰ زمین کے بھی حصے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو پہاڑ کے علاقے سے لاوے کو پھاڑتا ہے اور وہ زمین کی رگ کو کھینچ لیتا ہے اور انسانی آبادیاں اس کے مکانوں سمیت تحت نہس ہو جاتی ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، اللہ تعالی شان ہو جب زلزلہ اور بھوکمپ لاتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کو سمیٹتے ہوئے آخرت میں پہنچا دیتا ہے. انہیں خطرناک زلزلوں میں مسلمانوں، ہمارے گجرات کا زلزلہ جو 2002 میں ہوا، 2001 میں ہوا، جس میں ہزاروں آدمی مارے گئے، 1,00,000 کی تعداد بتلائی جا رہی. میں یہ پچھلی 15 شعبان کو کچھ بھوج میں تھا، وہاں کے ذمہ داروں سے میں نے تعداد پوچھی ایمان والوں کو شہید ہونے کی، تو انہوں نے بتلایا 2,200 کل ملا تھا، 2,250 کے قریب قریب اہل ایمان شہید ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں بے خدا انسان مر گئے. دوبارہ وہ کچر بھوت دوبارہ آباد ہو گیا. مسلمانوں، اس کے بعد نیوزی لینڈ کا زلزلہ ہوا 2-3 مہینے پہلے، اور 2 سال پہلے ہیٹی میں زلزلہ ہوا جس نے سب کے ریکارڈ کو توڑ دیا. 5.5 لاکھ آدمیوں کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جو ویسٹ انڈیز کے پاس ہوا، ہیٹی میں، جو وقت کا بادشاہ اپنے مکان ہی میں، بنگلے ہی میں، گھر کے 35 افراد کے ساتھ زمین میں مر گیا. ہیٹی کا جو پریسیڈنٹ تھا وہ خود بھی مر گیا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر زلزلے جہاں ہوتے ہیں، اگر مرنے والے غریب ہوتے ہیں جیسے اللہ کو ان کو مارنے کی طاقت ہے، تو بولو بے شک مالداروں کو مارنے کی بھی طاقت ہے. فقیر کو مارنے کی طاقت ہے زور سے بولو تو بادشاہ کو مارنے کی بھی طاقت ہے. ہیتی کا بادشاہ مر گیا گھر کے 35 افراد کے ساتھ. نیوزی لینڈ میں ابھی 3000 مر گئے, 1000-2000 تو اتنی کثرت سے بڑھ گئے مسلمانوں. ابھی ایک سال میں تائیوان میں زلزلہ آیا, ایران میں آیا, انڈونیشیا میں آیا, ملیشیا میں آیا, سری لنکا میں آیا, ادھر امریکہ میں آیا, انگلینڈ میں آیا, لگاتار قطار چالو ہو گئی ہے. جس کو داجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا الارام بتلایا ہے کہ جب کثرت سے لگاتار چالو ہو جائے تو تم انتظار کرنا کہ قیامت تک یہ تھمنے والے نہیں ہیں. یہ الارام ہے کہ اب خدا وہ بڑا زلزلہ آ کر کبھی بھی قیامت قائم کر دے گا. اس کے بعد جاپان کا زلزلہ ہوا, جمعے ہی کے دن, اور مسلمانوں ہزاروں انسانوں کو سمیٹتا چلا گیا آخرت. یہ وہ جاپان ہے مسلمانوں کہ کسی زمانے میں 1950 کے قریب جب امریکہ میں اس کے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر بہت بھاری بھرکم بمباری کی تھی تو یہ دو شہر تباہ ہوئے. اس کو توڑنے میں کئی دن لگے تھے امریکہ کو, مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کا حکم دیا, ایک سیکنڈ کا زمین کو, اور مسلمانوں اس کے 5 شہر تباہ کر دیا. اللہ یہ 7.6 تو آپ کو ایسے جو زمین کانپتی ہے اور کیمرے نے اس کو کیچ کیا وہ 7.6 آپ کو لگ رہی ہے, بولو زور سے بے شک, ورنہ اللہ کے لیے تو وہ ایک سیکنڈ ہی کا فیصلہ. وہ ارادہ کرتے ہیں اور کائنات تباہ ہو جاتی. اور آپ نے جاپان کے منظر کو دیکھا ہوگا, 140 منزلہ عمارتیں انسانوں سمیت مسلمانوں تاش کے پتوں کی طرح اور ماچس کے کھوکوں کی طرح اٹھا کے سمندروں میں پھینکی, اس طرح دریا کے کنارے پر کھڑے 140 منزلہ عمارتیں ایسے ماچس کے کھوکوں کی طرح پھینکی. 10,500 آدمیوں سے بھرا ہوا پانی کا جہاز, پانی میں 10,500 آدمی بیٹھے, اس کو اٹھا کر مسلمانوں ایئرپورٹ کے رن وے پر پھینک دیا انسانوں سمیت, ایک بھی زندہ نہیں بچا. اور ایئرپورٹ پر جو بڑے بڑے جمبو ایروپلین تھے وہ سب کو اس طرح سمندر میں اٹھا کے پھینکا اور تیرتے کر دیے جیسے بچے پانی میں کاغذ کی ناؤ بناتے. سینکڑوں کی تعداد میں ایروپلین رن وے سے اٹھا کر سمندروں میں پھینکے, ایک پانی کے جہاز دوسرے پانی کے جہاز میں چڑھا دیا, مکان ایک مکان اپنے فاؤنڈیشن کے ساتھ اکھاڑ کر دوسرے مکان پر, 2 منزلہ بس مسلمانوں ایک بلڈنگ کے چوتھے مالے پر لٹکا کے اڑا کے پھینکی, چوتھے مالے پر 65 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اندر, ایک بھی زندہ نہیں بچا. مکانوں کی تو اس طرح قطع کر دی کہ مسلمانوں اخباروں میں تھا کہ جاپان کا پرائم منسٹر دوسرے دن بھی اس نظارے کو دیکھنے کے لیے تیار. تقریباً 30 گھنٹے کے بعد وہ راضی ہوئے, تقریباً 30 گھنٹے کے بعد کہ میں اپنا ٹوکیو شہر کا معائنہ کروں. مسلمانوں جب وہ اپنی پورے ایم پی او کی اور فوج کی مدد کے ساتھ جب وہ باہر نکلے, تیسرے دن نیوز پر ان کا بیان آیا, دھیان سے سنو, کہ جس مقامات پر بادشاہ کے ہاتھوں سے بڑے بڑے اڑو مٹھک بنائے گئے تھے اور جہاں تقریباً 400 پیٹرول پمپ تھے, مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اس کے ایڈریس اور نام و نشان مٹا دیے تھے کہ یہاں کیا چیز تھی, پہلے نام و نشان تک مٹا دیے کہ یہاں کون سی بلڈنگ کھڑی, وہ تک پتا نہیں. اور 400 پیٹرول پمپ اڑا کے پھینک دیے پوری طرح, اب اندازہ لگا لیجیے آپ. پہلے دن جس میں سب سے زیادہ تعداد انسانوں کی مری تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 475 آدمی مرے, اور جب پوری دنیا نے دباؤ ڈالا تب جا کر اب جا کر آنکڑا بتلا رہے ہیں کہ 1,00,000 کے قریب مرے. پوری دنیا نے بہت دباؤ ڈالا کہ اتنے بڑے بڑے شہر پانی میں غرق ہو گئے, دو شہر, اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سینکڑوں آدمی مرے. اب جا کر انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ 80,000 سے زیادہ آدمی مرے. اور مسلمانوں, اس طرح لاشوں کو بڑے بڑے کھڈے کھود کر ڈال دیا گیا جیسے انسانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں, اور کرے بھی کیا, وہ مجبور تھے. 30 سے 3500 پارلیمنٹ کے ممبر مرے. بولو نا بھائی کتنے, 30 سے 35 تک ممبر آف پارلیمنٹ مرے اس طوفان کے ذریعے. اگر مسلمانوں, بولو زور سے, بے شک اس مقام پر میں اور آپ ہوتے تو ہمیں بھی وہ مارنے کی پوری طاقت رکھتا. ابھی میں نے اور آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں, اس قدر بری حالت کر دی مسلمانوں. پرسوں انڈین ایکسپریس میں تھا پرسوں کے, کہ ابھی بھی ہزاروں مکان میں شہر کے شہر لائٹ کا کوئی انتظام ہی نہیں, اس طرح اللہ نے تباہ کر دیا. جاپان کے پرائم منسٹر نے لوگوں سے بھیک مانگی ہے کہ اگر آپ ساری دنیا والے مدد نہیں کریں گے تو ہم 100 سال تک کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور ان کو قبول کرنا پڑا کہ جس زمانے میں امریکہ نے بمبارڈنگ کی تھی اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہم کو وقت چاہیے جاپان کو دوبارہ کھڑا ہونے کے لیے. اس قدر اللہ نے اس کو توڑا. اور یہی وہ جاپان ہے مسلمانوں جس کو یہ پراؤڈ تھا کہ امریکہ جیسی 10 طاقت کو ہم توڑ سکتے ہیں, مگر اللہ نے بولو بے شک 1 سیکنڈ میں توڑ کے بتلا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ذرا دھیان دو جب اللہ کا کلام پڑھا جائے, انداز ہو آپ کو کہ وہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک. اے نبی آپ کہہ دیجئے هو القادر, وہ پوری طاقت کا اور قدرت کا مالک ہے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. زور سے بولتے جاؤ, بے شک اللہ فرما رہے جو تمہارے سروں پر سے بھی عذاب اتارنے کی طاقت رکھتا ہے. او من تحت ارجلکم, اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب اتار سکتا ہے. یہ پاؤں کے نیچے ہی کا عذاب تھا جو زمین اور پانی کے زلزلے سے اللہ نے دیا. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ جہاں چاہے جہاں سے چاہے انسانیت کو اور مخلوقات کو مار سکتا ہے. یہی وہ جاپان تھا مسلمانوں. آج سے 30 برس پہلے قرآن کے اوراق کو باقاعدہ پھاڑا گیا, اس پر قدم رکھے گئے ہیں. اور جاپان کا پرائم منسٹر نے جو جس زمانے میں تھا اس نے کہا یہ تو دماغ کی آزادی, جس کو جو چاہے کرنا ہو کرے. اس کے بعد پردے پر پابندی لگائی گئی اور مدرسے تو آپ کھول ہی نہیں سکتے, چپ چاپ آپ مکانوں میں پڑھاؤ, باقی پوری طرح پابندی. ابھی جو مسلمانوں حالات آئے وہ تو زینا کاریوں کی کثرت کی وجہ سے, اتنی زینا کاریاں کہ دیویہ بھاسکر کے اچھے رائٹر کانتی لال بھٹ نے لکھا ہے کہ کوئی بس سٹاپ خالی نہیں, کوئی ریلوے اسٹیشن خالی نہیں, کوئی ٹرین اسٹیشن خالی نہیں, اور ایون کوئی ایئرپورٹ خالی نہیں جس کے سامنے ہی یہ جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہے اس نے کانچ کی ہوٹلیں نے بنائی اور ننگی عورتیں کانچ میں کھڑی ہیں, اور وہاں ہر زبان میں لکھا ہے کہ آپ بس سے اترے تھک گئے ہیں, آپ ٹرین سے اترے تھک گئے ہیں, آپ پلین سے اترے تھک گئے ہیں, آپ کے لیے شاندار عورتوں کا انتظام ہے. نعوذ باللہ. سب سے زیادہ غصہ اللہ کو کفر کافر کے کفر کے بعد اور مشرک کے شرک کے بعد اگر ہے انسانیت پر تو مسلمانوں زینا کریں. بہت غصہ آتا ہے جب اللہ کو, جب انسان حلال راستہ چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان زنا کاری کے لیے حرام کاری کے لیے اپنا ستر کھولنے کا ارادہ کرتا ہے, ستر کھولا نہیں ستر کھولنے کو سوچتا ہے, اسی ٹائم سے اللہ اس کے دل میں سے ایمان کو نکال جاتا ہے. اتنی گندی چیز ہے مسلمانوں یہ زینا کاریاں, یہ حرام کاریاں جو ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژنوں کے راستے سے آئی ہیں. اور اس ٹیلی ویژن کو مدد کرنے والا انٹرنیٹ اور موبائل، کانٹیکٹ آسان ہو گئے اس کے ذریعے، اس کی پوری دعوت جو چلائی مسلمانوں، یہ ٹیلی ویژن دو بھائیوں نے شروع کیا، کون ہے؟ یہودی ہو جو پروڈیوسر ہے، آپ اس کمپنی کا پورا مینوفیکچر پڑھیے، آپ انٹروڈکشن پڑھیے، آپ ان دونوں بھائی جس نے ٹیلی ویژن کو بنایا ہے یہ دونوں یہودی ہیں، اور دونوں نے کہا کہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جس کو خریدنا ہو خریدے، مگر اچھے انسانوں کو ہم کہتے ہیں آپ کبھی بھی مت خریدنا، کوئی بری چیز ایسی نہیں جو ہم نے اس میں داخل نہیں کی، اور خود ان کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. آپ پڑھیے آپ انٹرنیٹ پر جا کر کہ ٹیلی ویژن کس نے شروع کیا، اس کے مالکان کون ہیں، اور انہوں نے انٹروڈکشن کیا چھوڑا ہے، آپ پڑھیے اس کو. ساری گندی چیزیں، ننگی عورتیں، ننگے مرد، وہ سب ٹیلی ویژن کے راستوں سے آتے ہیں. مسلمان گھر گھر میں مغرب کے بعد آئے، گھر میں ٹی وی چالو کر دیا، دو تکیے لگائے، نیچے سویا، آرام سے چالو ہے ننگی فلمیں چالو، ننگی سیریلیں چالو ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا دیکھ رہے ہیں. کنوارے مرد عورت تو بگڑے مسلمانوں، اس ٹیلی ویژن کی وجہ سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں بھی بگڑی. یہ کان کھول کر سن لیجئے، اور ابھی بھی اگر جو اپنے گھروں کو بچانا ہے تو یہ گندے سارے پروگرام کے ٹیلی ویژن کو گھروں سے نکال دیجئے آپ، اور جن گھروں میں نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان گھروں میں بہت برکتیں اتاری. یہ کوئی اچھی چیز نہیں. آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے جب وہ آدمی اس کی خوبصورت بیوی ہے مگر اس سے زیادہ خوبصورت عورت کو دیکھا گا ننگی حالت میں، تو دیکھے گا کہ یہ شلوار اور قمیض پہنی ہوئی سے تو اچھی ہے، ننگی عورت دیکھتی. اور مسلمانوں اس کے بعد اتنی زینا کاریاں بڑھ گئی، اور جب ہم لوگ قیامت کے قریب کے علاقے پر پہنچ گئے ہیں تب لوگوں کے پاس مال اور پیسہ بہت زیادہ تھا، زینا کاریوں کے سوا دوسرا کوئی خیال ہی نہیں آتا ہے. یہ پیسہ سارا حلال جو زمینوں کا رہا ہے لوگ خوب زینا کاریوں میں ڈال رہے ہیں، عیاشیوں میں ڈال رہے ہیں. اور انسانیت اتنی ننگی ہو گئی مسلمانوں کہ جو ملک کا دماغ سمجھے جاتے پڑھے لکھے حضرات وہی ننگے ہو گئے. ابھی راجکوٹ میں کلیکٹر، معاملہ دار، سرپنچ، ڈیلیگیٹ لوگ ایک شادی کے فنکشن میں ننگی ناچنے والی فلم کی ماڈلوں کو بلایا اور انہوں نے چار گھنٹے اس کی مزہ اٹھائے، چار گھنٹے. آپ اندازہ لگا لیجئے جو قوم کے سربراہ ہے ان کا یہ حال ہے، اور پوری نیکیڈ عورتیں جس کی کوئی حد نہیں. مسلمانوں کو تو پکڑا گیا اور معاملہ پیسوں کے ذریعے دبا دیا گیا. جب یہ آئی پی ایل میچ کھیلی گئی، ایک عورت پوری طرح کپڑے نکال کر $1,00,000 جیتی، شرط لگائی تھی کہ اگر میدان پر اتر آئے تو $1,00,000، اور جیت گئی. پوری دوری چادریں لے کر، مگر انسانیت کا حال سنو مسلمانوں کہ جس عورت جس کے دل میں اللہ نے شرم و حیا رکھی مردوں سے زیادہ، آپ اندازہ لگا لیجیے وہ عام پبلک کے بیچ میں آ جائے، اب قیامت کے لیے اور کیا دن باقی رہ گیا. پوری طرح بدن پر ایک ٹکڑا نہیں تھا اس عورت کا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، حالات بڑے نازک ہیں، پھر یہ زیناکاری میں بڑھتے بڑھتے انسانیت یہاں تک گزر گئی کہ مرد مرد گناہ کرنے لگے، عورت عورت گناہ کرنے لگی، اور کہہ رہے ہیں کوئی شادی کی ضرورت نہیں، ہم تو انجوائے کرو. ایون آپ کی سپریم کورٹ نے مرد مرد کو گناہ کرنے کی اجازت دی. انڈیا کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، دلی ہائی کورٹ نے اجازت دے دی. قرآن پاک کو اٹھائیے، حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ، اللہ کے نبی گزرے، اس قوم میں یہ برائی تھی کہ عورتوں کے ساتھ شادیاں نہیں کرتے تھے، اور کرتے تھے تو اس کو چھوڑ کر مرد مرد گناہ کرتے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوتیں مارتے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو. لوط علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، صرف 3 دن کی اجازت، اگر 3 دن میں جو توبہ نہیں کی تو ہم پوری قوم کو تباہ کر دیں. چنانچہ مسلمانوں 72 گھنٹے کی مدت دی، قوم نہیں مانی، 72 گھنٹے کے بعد اللہ نے پوری قوم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو تباہ کر. دوبارہ یہ وقت دوبارہ اس دنیا پر لوٹ رہا ہے، یہ بیماری دوبارہ امریکہ سے آئی، یورپ اور فرانس کا سفر کرتے ہوئے ایشیا میں داخل ہو گئی، یہاں تک کہ انڈیا کی سڑکوں پر. جب دلی ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دیتی تو گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی لڑکے اور لڑکیاں باہر نکل گئے، خوشیاں مناتے ہوئے کہ ہماری آزادی کا دن شروع. مسلمانوں یہ دنیا بولو اللہ کی ہے اور اللہ کے قانون ہی پر باقی رہ سکتی ہے. آزادی اس کا نام نہیں کہ آپ کو کوئی انسان اجازت دے دے تو خدا کے قانون میں بھی اجازت مل گئی. آپ جس زمانے میں امریکہ آزاد ہوا تھا، امریکہ بھی کسی زمانے میں دوسروں ملکوں کے تحت تھا، تو ایک شخص امریکہ میں اتنا خوش ہو گیا کہ روڈ پر چلتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلا کر چلنے لگا، تو چلتے چلتے وہ خوشی کے بھائی کیوں، تو کہا ہمارا ملک آزاد ہو گیا. تو کسی کے ناک میں زور سے ہاتھ لگا، اس کے ناک میں سے خون نکل، اتنا بھاری بھرکم اس کا ہاتھ تھا. تو کہا بھائی ایسا کیوں کیا تم نے، میری ناک میں چوٹ آ گئی. تو کہا ہمارا ملک آزاد ہو گیا. اس نے اتنی اچھی بات کہی کہ بھائی تیرا ملک آزاد ہوا مگر تیری آزادی وہاں تک ہے جہاں سے میرا ناک شروع ہوتا ہے، میرا ناک جہاں شروع ہوتا ہے وہاں تیری آزادی بند ہو جاتی. ہم یہی مسلمانوں کو کہتے ہیں، آزادی وہی آزادی ہے جو اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور جس چیز کی آزادی اللہ نے نہیں دی ہے ساری دنیا کے بادشاہ آزادی دے مگر مسلمانوں کو آزادی نہیں کہہ رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں حکم اور زلزلے کیوں آتے ہیں، پورا سچوٹ بیان ہے قرآن حدیث. کیا فرمایا ذرا دھیان سے سنو، اذا کثر الکذب، جب جھوٹ بولنا عام انسانوں کی عادت بن جائے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اے لوگو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. وہ سب اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، وہ مرد اور عورت جو جھوٹ بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولو مران، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. آمین کہو گے، اللہ ہماری جھوٹ سے حفاظت فرمائے. آگے فرمایا والخمر والمیسر، اور فرمایا جب شراب اور دارو عام ہو جائے. رمضان پہلے سورت شہر میں 10 ڈاکٹر پکڑا ہے شراب کی حالت، 10 ڈاکٹر. اس میں ایک صاحب کا نام میں نے پڑھا اخبار میں، وہ میرے ساتھ ایک سموہ لگن میں تھے. میں نے کہا لو یہ تابوت بھی پی رہا ہے صاحب، ہارٹ اسپیشلسٹ، بولو مہاویر کا ہارٹ اسپیشلسٹ، سب کے نام کے ساتھ آئے. یہ دارو کی مجلس میں پکڑا ہے، لکھیا نام کا کوئی بٹلیگر تھا، اس کی مجلس میں فورین کی شراب پی کے مست سے سر. میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو گئی. ارے مسلمانوں جب پڑھا لکھا طبقہ اتنی شراب پیے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ عام طبقہ کتنا پیتا ہو. فرمایا جب جھوٹ عام ہو جائے اور جب شراب اور دارو عام ہو جائے. ابھی اتوار کو ہم جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں گئے تھے، دلی سے سچر کمیٹی کے ڈاکٹر راجندر مشرا آئے تھے، 90 سال کی عمر ہے، اور سوامی اگنی وید آئے تھے جو انڈیا کا بہت پولیٹیکل شخص. انہوں نے کہا کہ گجرات جہاں شراب اور دارو کی پابندیاں ہیں، کہا کون کہتا ہے یہاں شراب کی اور دارو کی پابندیاں ہیں، کہا صرف چوپڑوں تک ہے، ورنہ شاید مہاراشٹر اور انڈیا کا وہ علاقہ جہاں دارو پر کوئی پابندی نہیں، اتنی نہیں پی جاتی جتنا کہ آپ کے گجرات میں پی جاتی. پولیس کے ہاتھوں سے ہی شراب آئی جا رہی. ایک فون کرو آپ کو کون سی شراب چاہیے، آرام سے آپ دنیا والے شراب پیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹ عام ہو جائے اور جب شراب اور دارو عام ہو جائے، اور نمبر 3 پر فرمایا جب جوا اور جگار عام ہو جائے. ارے مسلمانوں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی قوم کی عام برائیاں دیکھنا ہو کسی قوم کی تو مسلم قوم میں اس کا ہلکا سا اثر دیکھ لو. یہ ہمارے 15-15, 20-20 سال کے لونڈے ایک ایک کرکٹ کے ایک بال پر 100-100, 200-200 روپے کھیلتے ہیں. ہماری اولاد شہروں سے ہم پر فون آتے ہیں کہ آپ لوگ تقریروں میں سب نماز روزوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے لوٹے کا ایک ایک بال پر جوا کھیلتے ہیں. ارے بولو لے بھائی، کھیلتے نہیں کھیلتے تو غیر مسلم قومیں کتنا کھیلتی ہوں گی. راندے روڈ پر ایک شخص نے مجھے اپنے دوست کے بارے میں بتلایا کہ میرا دوست آج آنے والا ہے، آپ اس کو ذرا دو بات سمجھانا. کہا یہ آج کی کرکٹ پر آج ہی یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کمایا، اور کتنے ایسے جو حلال روزیوں کو حرام میں ڈالتے ہیں. اب وہی چیزیں ماں باپ کو بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں. اتنا جوا عام ہو گیا کہ ہماری اولادیں کھل رہی ہیں. محرم کا مہینہ آتا ہے، نو دس دس گیارہ کا روزہ رکھنے کا ان دنوں میں مسلمانوں کے محلوں میں جوا کھیلا جاتا ہے. تو جو بے خدا انسان ہے اس سے اندازہ لگا لو وہ کتنا جوا کھیلتے ہوں گے. چار چیزیں فرمائی، جب جھوٹ، شراب، جوا، اور نمبر تین پر فرمایا وہ زنا. فرمایا جب زنا کاری عام ہو جائے، کان کھول کر سنو، فرمایا فبعدها سنوات الزلازل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جب یہ چار بیماریاں قیامت سے پہلے عام ہو جائے تو اتنے زلزلے ہوں گے کہ زلزلوں کے اللہ سال شروع کر دے گا. یعنی دن کم ہوں گے، اور زور سے بولو بھائی سال زیادہ ہوں گے. آج کے اخبار پڑھا آپ نے، جیتا پور میں 90 آنچ کے آئے زلزلے کے، 90 ایک دن میں، اور گزشتہ کل دوبارہ جھٹکایا بچاؤ میں 3.7 کا کچھ اور بھوج میں، انڈونیشیا ملیشیا میں، جاپان کے بعد فوراً دو دن کے بعد انڈونیشیا ملیشیا میں، تیسرے ہی دن کشمیر میں، دلی میں، اور مسلمانوں دوبارہ کچھ اور بھوج میں مسلسل جھٹکے چالو. سوراشٹر میں ایک دن میں 100 سے زیادہ جھٹکے سوراشٹر میں، اور آپ گنتے جاؤ اللہ کی قسم میں، اور آپ تھک جائیں گے. یہ مسلسل زلزلوں کے ساتھ شروع ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے پہلے جب یہ چار گناہ ہو جائے، جھوٹ، شراب، جوا، زنا کاری، وہ بعد سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں اور بھوکمپ کے ساتھ شروع ہو جائے، یعنی اتنی دھرتی کانپے گی کہ یہاں تک کہ قیامت کا بڑا جھٹکا آ جائے. کوئی پیپر اٹھا کر دیکھ لو، دو چار دن نہیں ہوں گے کہ زلزلے کی خبر آئیں. خود انڈیا مسلمانوں میں دو سال سے کہہ رہا ہوں، دو سال سے کہ بمبئی ہٹ لسٹ میں، سائنسدانوں، سائنس والے تو مشینریوں پر دیکھ کر کہتے ہیں ہٹ لسٹ تو اصل میں اللہ کی ہے، زلزلے سائنس والے نہیں لاتے، اللہ لاتا. اور اس وقت انڈیا میں 35 زون بتلائے گئے جو زلزلے کی زد میں ہے، کہ کبھی بھی جس میں بمبئی اور چنئی، مدراس پوری طرح زد، گجرات کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرما. پوری طرح دنیا دھرتی کانپ رہی، اور آپ نے دیکھا 30 گھنٹے میں 120 طوفان آئے امریکہ میں. آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لو، کئی ہزار آدمی مارے گئے، سمندری طوفان چالو ہوا، اور زوروں سے ہواؤں کے ساتھ مکانوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھا کے پھینک رہے. آج کا اخبار پڑھو آپ، اور آج اثر بعد کسی کا فون آیا تھا کہ مولانا میں ٹی وی پر بیٹھا ہوں، زمین بتلائی جا رہی ہے، اور کہا کہ زمین کا جو محور ہے وہ پوری طرح گھوم گیا ہے، اب اگر جو ایک جھٹکا لگا تو کبھی بھی بڑی انسانیت ہلاکت میں آ سکتی. اس کے بعد آپ نے دیکھا جاپان میں بڑا جھٹکا ہے، اس کے بعد لگاتار چالو ہے، لگاتار چالو، جھنجھوڑ رہے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے کہ اس گناہ سے بعد آ جاؤ، تمہارے لیے اللہ نے حلال بیویوں کا راستہ رکھا ہے. اور زینا کے جتنے اسباب ہیں اس کی ابتدا میں، جس کو میں فلمی گانے، ناچ گانا، یہ سب چیز. میں اتوار کو جمعیت علماء ہند کی اجلاس میں گیا تھا، 40 سے 50 ہزار مسلمان تھے اس میں. میرے بیان کے بعد سچر کمیٹی کے دوست راجندر رائے، تو انہوں نے ایک بات غلط کہی، مولانا محمود مدنی صاحب نے اس کا رد کیا ممبر وان مائک پر جا کر، اور میں ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا مسلمان ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے، مسلمان ناچ گانوں میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تو میں نے انہیں جا کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی پر کیا کیا پروگرام بتلایا جا رہا ہے؟ میں نے ان کو کہا وہیں بیٹھ کر کہ اس وقت ٹیلی ویژن اتنی گندی چیز ہو گئی ہے کہ شاید کوئی برائی ایسی نہیں جو ٹیلی ویژن کے راستوں سے، بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں، جو سماج میں نہ آتی. تو پھر انہوں نے کان پکڑ، میں نے کہا آپ نے کیسے اجازت دے دی، ناچ گان وہ اچھی چیز ہے. میں نے ان سے کہا کہ ابھی 10 مرد اور 10 عورتیں غیر محرم ساتھ ناچے تو کیا سب ولی ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی برائی نہیں ہے گی؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کر سچر کمیٹی کا صدر ہیں آپ؟ پورے انڈیا کے مسلمان کتنی پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، ان کا مارکیٹ کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان میں سے کتنے پرسنٹیج کو جاب ملا ہے، آپ پورے انڈیا میں اس کا ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کو مسلمان اتنی عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ منچ پر 50,000 مسلمانوں کو گندی چیزوں کی تعلیم دے رہے ہیں آپ؟ پھر انہوں نے مانا کہ بھائی میں معافی چاہ، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور معافی مانگی انہوں نے، عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، جوا کھیلنا، شراب پینا، ناحق کو قتل کرنا، کرپشن کرنا، سودی کاروبار اور ویاج کاروبار کرنا، لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھا کر ماں باپ کو پوچھے بغیر بھاگ جانا، کوئی اور زینا کاریاں، کوئی برائی ایسی نہیں ہے، بولو صحیح ہے کہ نہیں، جو ٹیلی ویژن کے راستے سے نہ آتی؟ ٹیلی ویژن پر آنے والے کیا کوئی اچھے لوگ ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جاؤ جن کو پوچھو، جن کے گھرانے تباہ ہو گئے، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، پھر لوگوں نے ٹیویاں توڑی گھروں میں کہ بھائی یہ تو ہمارے گھروں کو برباد کرنے والا۔ میں نے اس دن کہا جمعیت کے اجلاس میں کہ دنیاوی تعلیم میں بھی ترقی کرو، مگر یہ 50% ہوئی بات یہ سارے منسٹروں نے جو کہی، میں نے کہا ایک بات ادھوری ہے، اس کے ساتھ دھرم کی تعلیم ہے، سنسکار اور اخلاق کی تعلیم ہے، جو دھرم کی اور مذہب کی تعلیم چاہتی ہے وہ ہندو اور مسلموں میں کمی ہے، جب یہ پوری کر لو گے تو تمہاری اولادیں دنیا اور آخرت دونوں میں چمک جائے۔ مذہب کی تعلیم ہوگی، بولو بھائی بے شک تو اخلاق آئے، دنیاوی تعلیم سے اخلاق نہیں آئے، ورنہ ہزارے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ کرپشن، کوبھان، حرام کی روزیاں کھانا، رشوت کے کاروبار پورے انڈیا میں پھیل چکے ہیں، اس لیے تو اس نے جو مسلمانوں ایجوٹیشن کیا ہڑتال پر آئے اور انڈیا گورنمنٹ کو لوکپال بل ماننے پر مجبور کروائے۔ یہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں جو ہے حرام کی روزیاں کھاتے۔ سپریم کورٹ نے 2007 میں اعلان کیا تھا کہ 1947 پر ملک آزاد ہوا، آج سے لے کر 2007 تک 50 برس میں ہندوستان کو پیسے تک اگر کھوکھلا کیا ہے تو پڑھے لکھے ایم پی او نے کیا، یہ سپریم کورٹ کا بیان۔ کیوں یہ لوگ ایسا کرتے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود؟ ان کے پاس وہ تعلیم نہیں، اور وہ تعلیم دین اور مذہب کی تعلیم ہے، بولے بے شک مذہب کی تعلیم سے آدمی کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے۔ ایک ہی چیز آدمی کو گناہ سے بچاتی ہے، دوبارہ زندہ ہونا اور خدا کے سامنے کھڑا ہونا، جس کو آخرت کا عقیدہ کہا جاتا ہے، یہی چیز آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ میں نے کہا دنیاوی تعلیم ضرور لو، مگر اس کے ساتھ جو دینی تعلیم نہیں ہوگی تو تمہاری اولادیں ہاتھوں سے نکل جائے۔ میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے سپریم کورٹ کے چیف جج تھے ڈاکٹر چھابرا، ان کا انٹرویو آیا پیپروں میں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں پوری دلی اسٹیٹ میں کیسے نمبر ایک پر آئی تعلیم میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انڈیا سپریم کورٹ کا چیف جج رہا ہوں، مگر میرے گھر میں ایک اچھائی تھی، اس کی وجہ سے میری بیٹیاں آگے بڑھی۔ کہا کیا؟ کہا وہ اچھائی یہ تھی کہ میں سپریم کورٹ کا چیف جج رہا ہوں، مگر آج تک میرے گھر میں ٹی وی نہیں آیا، لہٰذا میری بیٹیوں نے گندی تعلیم میں کبھی ہاتھ ہی نہیں مارا، تو تعلیم میں محنت کرتی گئی اور پورے دلی اسٹیٹ میں نمبر آئی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، زینا کاریاں اتنی عام ہو گئی، لوگ ہم کو کہتے ہیں، میں دیکھنے نہیں گیا، لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ مولانا آپ بازاروں کی بات کرتے ہیں، ہوٹلوں کی بات کرتے ہیں، لوگ قبرستانوں میں زینا کرتے ہیں۔ چاہے کوئی بے خدا انسان ہوگا مگر انسان تو ہے۔ 14 سال کا لڑکا ابھی بالغ ہونے کی تیاری ہے، جب ٹی وی پر ہمیشہ رہتا ہوگا تو اس کے خیالات زینا کاری سے ملوث رہتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو لوگ برا لگاتے ہیں، اور یہی اسباب ہیں زلزلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فلمی گانے عام ہو جائے، جب ناچ گان عام ہو جائے، اور وہی اسباب ہیں شراب اور زینا کاریاں جب عام ہو جائے تو تم زلزلوں کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بھی اسباب بتلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنی ماں کو چھوڑ دے اور بیوی سے زیادہ محبت کرنے لگے اور ماں کو چھوڑ دے تو تم زلزلوں کا انتظار کر۔ انسان سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کا انتظار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سودی کاروبار عام ہو جائے، یاجو کاروبار، دیکھو آج مسلمان ویاج کے پیسوں سے گھروں میں ٹیلیویژن خرید رہا اور وہ سمجھتا ہے ہم بہت اچھے لوگ. وہ فلم دیکھتے ہیں کہ فلم کسی جگہ پہاڑ پہ اتاری ہے تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم تائیوان میں ہیں یا کٹھور کے بازار میں ہمارا مکان ہے. وہ فلم وہاں چلی اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے. دماغ خراب ہو گیا انسانوں کا. خدا ان لوگوں سے پوچھیا کہ کیا ٹیلی ویژن پر آنے والے اچھے لوگ ہیں جن کی اتباع کی جائے. مسلمانوں اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ دنیا کی قوموں کے لیے کس طرح جو ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکو. ذرا کوئی اعلان کیا کہ میں فلاں جگہ 10,000 روپے ویاج پہ ملتے ہیں. ارے بھائی اچھی حلال روزی کھا رہے اور دیو وقت کی روٹیاں. یہ آپ کے علماء آپ کے سامنے نہیں, یہ مسجد کے امام ہیں, مسجد کے مدرسین ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہمارے بزرگوں نے ان کو کس طرح سجایا؟ کبھی آپ نے ان کو بھیک مانگتے دیکھا؟ بولو نے بھائی دیکھا ہے. کبھی آپ نے ان کو سوسائڈ اور آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ بڑے بڑے فلمی ماڈل, بڑے بڑے پڑھے لکھے حضرات آتم ہتیا کرتے. دیویہ بھاسکر کی رپورٹ گزشتہ سال دیوالی کے موقع پر تاپی ندی میں اور گلے میں پھندے لگا کر اور زہر پی کر کل ملا کر سورت شہر میں 200 بلڈر سے 200 بلڈر ٹاپ لیول کے, جس میں 32 نے آتم ہتیا کی, اس میں 13 جو ہے انجینئر تھے. انہوں نے جب مال خریدا تھا بلڈنگ بنانے کے لیے تو 25 پیسے کا پڑتا تھا. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. اور دیوالی کے بعد ڈاؤن, اتنا ڈاؤن ہوا مال کہ وہ ایک پیسے میں بھی جا نہیں رہا اور انہوں نے کروڑوں کی لون لے رکھی. اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں تھا کہ یا تو ندی میں کودو یا گلے میں پھانسا کھاؤ. ذرا زور سے جواب دو, یہ علماء کرام کو کبھی پنکھے سے لٹکتے دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی بھائی ذرا زور سے بولو, دیکھا ہے کبھی آپ کبھی ندی میں کودتے دیکھا ہے کہ پریشان حال ہے؟ اللہ کے بندو جو حلال روزی ہے نا یہی سب سے بڑی نعمت. ایک وقت بھی مل جائے جس سے آدمی کے بدن کو کافی ہو جائے. لاکھ حرام روپیے ملتے ہو مگر مسلمان حرام کاری اور سودی کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے, فرمایا جس مسلمان نے 1 روپیہ ویاج کا کھایا یا دوسرے کو دیا اپنی سگیماں سے 32 مرتبہ زینا سے خطرناک. اتنی خطرناک چیز بتلائی. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے, یہ حرام چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں بتلایا کہ علماء کہیں گے تو بھی لوگ یہ سمجھیں گے جیسے عام بزنس حلال ہے سود اور ویاج بھی حلال. یوں کر کے لوگ کھا رہے ہیں لے رہے ہیں لوگوں سے اور ان کا انجام یہی ہے, آتم ہتیا کرتے ہیں. پھر لوگ منہ چھپاتے ہیں, کورٹ میں کیس چلتے ہیں, یا تو نادار ہو کے ہاتھ کر دیتے ہیں یا بھاگم بھاگی ہوتی اور کیا ہوتا ہے, جیل میں جاتے ہیں. یہ دھندے کرنے کی ضرورت کیا؟ آدمی چٹنی روٹی کھائے مگر اپنے ایمان کو باقی رکھے. قرآن پاک میں اللہ نے انصاف فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من الطیبات, حلال اور پاکیزہ روزی کا, وعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرو. قرآن سے معلوم ہوتا ہے نیک کاموں کی اللہ اسے ہی توفیق دیکھا جس کی 100% روزی حلال. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, اللہ تعالی شان ہوں نے 4 چیزیں اپنے نبی کے ذریعے بتلائی کہ جب یہ عام ہو جائے, جھوٹ, شراب, جوا, زینا کھائے, فرما اس کے بعد زلزلوں کے سال شروع ہو جائے. اور میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, روزانہ پیپر صرف اس نیت سے دیکھو کہ اللہ کے نبی کا کلام سچا ہے کہ نہیں. اللہ کا کلام سچا ہے. 8-10 دن نہیں ہوں گے کہ زلزلے کی خبر آپ قیامت تک پڑھتے رہنا. میں 4 برس سے مسلمانوں کو کہتا ہوں, 4 برس سے, سب سے پہلے میں نے کہا کہ دیکھو ہم اس لائن میں داخل ہو گئے جس کو قیامت سے قریب کہا جاتا ہے. 4 برس سے کہہ رہا ہوں کہ زلزلوں کی قطار شروع ہو چکی ہے, ابھی قیامت تک تھمنے والی زور سے بولو بھائی نہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ طوفان البحار, اس کے بعد سمندری طوفان شروع ہو جائیں گے. یہ سمندری طوفان ہی سے شروع ہوتا ہے. زمین پر زلزلے ہوں گے, سمندری طوفان بھی چالو ہوگا. اور آخری چیز میں فرمایا, طلوع الشمس من مغربها, سورج پشچم سے نکلے گا. میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, سمندر میں 4 فٹ پانی تقریباً اوپر چڑھ گیا 4 فٹ پوری دنیا میں. اب ظاہر ہے ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ رہا ہے مسلمانوں, اور وہ پانی کہاں سے آیا؟ پوری دنیا میں جو پہاڑوں پر برف تھا وہ گرمی, سخت گرمی کی وجہ سے پگھل پگھل کر سمندروں میں جا رہا. اب سمندر کی سپاٹیاں اوپر ہو رہی ہے, سمندر کے اندر خدا نے جو قانون بنایا ہے وہ پانی اندر لینے کی اب طاقت رہی نہیں, لہذا ہوا کا دباؤ اوپر آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑوں پر جب برف نہیں رہا تو قرآن میں ہے کہ پہاڑوں کے نیچے اللہ نے آگ رکھی. قرآن میں بولو بھائی کیا رکھی؟ یہ جو برف اللہ تعالیٰ اوپر سے پہاڑوں پر پھینکتے تھے وہ اس آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے, تاکہ انسان زمین پر انسان کا رہنا آسان ہو جائے. اس لیے برف پھینکتے رہتے تھے اور وہ برف آگ کا کنٹرول کر کے نیچے لاتی تھی, کبھی اوپر کبھی نیچے کنٹرول آتی. اب وہ برف رہا نہیں لہٰذا وہ آگ اوپر آ رہی. اس لیے سائنس والے کہہ رہے ہیں اب یہ آگ پوری دنیا میں زلزلوں کی لائن چالو کر دے گی. سائنس والے ظاہر کی چیزوں پر ڈسکس کرتے اور بحث کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کی بیماریوں کو کھول کر بتلا ہے. وہ سائنس والے تو بے خدا انسان ہیں, انہیں کیا خبر کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, شراب اور جوا کتنا بڑا گناہ ہے, انہیں کیا خبر کہ زناکاری کتنے بڑے گناہ. جرمنی کا پرائم منسٹر کتنا بڑا سائنٹسٹ ہے خود, وہ خود زناکاریوں میں ملوث ہے, اس کے فوٹو کے ساتھ آیا. اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے مسلمانوں, اتنے بڑے بڑے نوبل انعام ملے ہیں اس کو, اور وہ خود زینا کاریوں میں ملوث. آپ اندازہ لگ ان کو کیا خبر ان بے خدا انسانوں کو کہ زینا کاری کتنا بڑا ہوا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا, زینا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جانا شادی کے ایک منڈپ میں مرد عورتوں کا کھانا, ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر اسکول کی تعلیم لینا, ایک ہی منڈپ کے نیچے کھانا کھانا, ایک ہی فنکشن میں جانا, دریا کے کناروں پر آزادیاں, بازاروں میں آزادیاں, گھر کے محرم کو بغیر عورتوں کا باہر نکل جانا, اللہ کے قانون کو انسان توڑ رہا, یہ سب زینا کاریوں کے قریب جانا ہے. اور اب موبائل آ گئے, کانٹیکٹ بالکل آسان ہو گیا. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا, وہ بہت گندی چیز ہے. وساء سبیلا, اللہ فرما رہے وہ بہت برا راستہ ہے. آمین کہو اللہ کے بندو, اللہ ہماری نسلوں نسلوں کی گناہ سے حفاظت فرما, اللہ زنا کے قریب جانے سے بھی حفاظت فرما. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں, اب وہ زمانہ آ گیا جیسے ایمان آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنے کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح مومن ہوگا شام کو کافر, شام میں مومن ہوگا تو صبح کافر. آدمی ایک جھٹکے میں نا ایمان سے نکل جائے. اتنے فتنے دنیا میں بپا ہو رہے ہیں, موبائل میں گندی نور ننگی تصویریں, انٹرنیٹ دیکھو الامان والحفیظ. اور یہ کوئی ماں باپ ایسا نہیں جو مسلم اپنی اولادوں کو روکے اور اپنے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا مسلمانوں, اتنا ہوگا کہ دنیا کے بے خدا انسان زلزلے لانے کے سبب بن رہے تو مسلمان بھی بنوا. یہ ٹیلی ویژن کی برائی تو کتنی خطرناک, اور پھر اس کو سودی کاروبار ویاج کے پیسوں سے لا کر مسلمان گھروں میں بسا رہے. کوئی گاؤں اور شہر خالی نہیں الا ماشاء اللہ, اللہ جس کو بچا دے. اللہ کے بندو توبہ کرو, ورنہ جس طرح جاپان کا جھٹکا آیا خود گجرات بھی ہٹ لسٹ میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آئے گا نا مسلمانوں, دوسرا سیکنڈ نہیں لگا مجھے اور آپ کو مارنے کے لیے. بولو بے شک ہے کہ نہیں, ایک جھٹکے میں اٹھا کے پھینک دے گا اور لوگ روتے رہ جائیں گے. کیا کر سکے بتلاؤ؟ لوگوں کو یہ تک پتا نہیں کہ میرے گھر کے افراد کام پر گئے تھے, میری بیوی کام پر گئی تھی, میرا بچہ کام پر گیا تھا, کہاں ان کا نام و نشان مرنے کے بعد ان کے چہرے تک نہیں دیکھ سکے. اس طرح اللہ نے لاشوں کو تو اس طرح تیرتا کیا تھا جیسے وہ کاغذ کی ناو چلتی نہیں, اس طرح انسانوں کی لاشوں کو تیرتا کر. ابھی تک اخبار بتلا رہے ہیں 6000 آدمی کی 2-2 ٹرینیں غائب ہے جاپان میں. 6000 آدمی کی ایک ٹرین میں 6000 آدمی تھے, اور 2 جہاز جس میں 7,500 آدمی کے بیٹھنے کا انتظام تھا پانی کے جہاز, وہ ابھی تک غائب ہے. ریکارڈ بتلا رہا ہے کہ ابھی تک وہ ملے نہیں, اللہ نے نام و نشان غائب کر. میں ہمیشہ مسلمانوں سے کہتا ہوں دو بات ہے, زندگی میں فیصلہ کر لو, حکم مانو گے تو بھی موت سے چھوڑنے والا بولو بھائی نہیں, قبر میں ہر حال میں جانا, قیامت کے دن دوبارہ ہر حال میں زندہ ہونا, حکم مانو تو بھی قبر میں جانا, حکم توڑو تب بھی قبر میں جانا. حکم ماننے میں ہمارا فائدہ ہے تاکہ آخرت ہماری آسان ہو. اور مسلمانوں سمندری زلزلے شروع ہو گئے اور آخری آپ تراسن نے نشانی بتلائی, سورج پچھم سے نکلے گا اور فرمایا جب یہ تین میں سے ایک شروع ہو جائے گی, حدیث میں ہے ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری فوراً شروع ہو جائے گی. اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں سورج پچھم سے شروع ہوگا, ابھی تائیوان میں یہ ایشین آیا, تائیوان کے اخباروں نے بتلایا جو یہاں انڈیا کے اخباروں میں آیا, لکھا ہے کہ اب چند سالوں میں دنیا پشچم سے سورج نکلتے دیکھے گی, اور کہا پوری طرح 99% سورج نے ٹرن لے لیا ہے, اب ایک ٹرن جو لیا اس نے, ایک پوائنٹ کا جو لے لیا تو دنیا دیکھ لے گی کہ اب سورج صبح میں پشچم سے نکلا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج پشچم سے نکلے گا زور سے بولو سب مل کر, اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ الارم بجائے کب بند ہوگا. اب کوئی کافر اور مشرک ایمان لائے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا, اور کوئی مومن اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا. آخری گھڑی ہے مسلمان, اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت دیر ہے قیامت, مسلمانوں بے حد نزدیک ہو گئے. قرآن میں ایک بڑی قیامت کی نشانی کا ذکر ہے کہ جب زمین کے کسی علاقے سے دھواں نکل جائے اور تم دیکھو تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا الارام ہے کہ اب خدا کبھی بھی قیامت لا کر دنیا کو ختم کر. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, 25ویں پارے میں سورہ دخان میں ہے یہ آیت, اٹھا کے دیکھ لو. فرمایا فَرْتَقِبْ, اے انسانوں تم انتظار کرو, يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, جب آسمان پر تم کھلم کھلا دھواں دیکھو, یا تمہیں خبریں مل جائے کہ کسی جگہ پر کھلم کھلا دھواں نکل گیا, یا اس جگہ کے لوگوں کی اللہ آنکھوں کو بند کر دے گا, یعنی کسی کام میں انہیں سمجھ نہیں پڑے گی. ہذا عذاب الیم, یہ ایک دردناک عذاب ہوگا دنیا والوں کے. انگلینڈ کے پاس چھوٹا سا ملک ہے آئی لینڈ, آئی لینڈ میں گزشتہ سال اپریل میں, یہ ایک سال پورا ہوا, آئی لینڈ میں دھواں نکلا, اور بولو زور سے, بے شک آپ نے گزشتہ سال اخباروں میں پڑھا ہوگا, بھائی پڑھا تھا نہیں پڑھا, 8 سے 9 دن تک یہ دھواں نکلتا رہا, یہاں تک کہ پورے آئی لینڈ کو ٹاپ لیول پر بند کر دیا, پارلیمنٹ بند, کوئی بس نہیں چلی, کوئی ٹرین نہیں چلی, کوئی ایروپلین نہیں اڑا, مسلمانوں کسی نے نیچے لینڈ نہیں کیا, یہاں تک کہ کوئی سائیکل تک نہیں چلی, اور مخلوقات تک خاموش, جیسا لگا جیسے قیامت قائم ہو. بلسار میں گھنچیوار میں ایک نوجوان آئے تھے, وہ آئی لینڈ میں رہتے تھے, میں ابھی 2 مہینے پہلے وہاں بیان کرنے گیا تھا, انہوں نے کہا مولانا حقیقت میں قیامت گزری, ہم لوگ وینٹیلیشن بھی کھول سکتے تھے, اتنا دھواں پورے یورپ کو پکڑ لیا, پورے یورپ, اور اس کا ان دھوئے کا اثرات امریکہ تک اور ادھر فرانس تک. مسلمانوں یورپ میں روزانہ 40,000 فلائٹ آپریٹ ہوتی ہے, 40,000 ایروپلین اڑتے ہیں نیچے آتے ہیں, قسم خدا کی ایک قسم کھانے کے لیے کوئی پلین اڑا بھی نہیں ہے, 8 دن تک کوئی نیچے بھی نہیں آیا. ارے بھائی لوگوں زور سے بولو, سمجھ میں آ رہی بات, سب مل کر بولو یہ اعلان کس کی طرف سے تھا, اللہ کی طرف سے. اور 70 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے, 9-10 دن تک کوئی کچھ کر نہیں سکا, جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے. ان دنوں امریکہ میں شادیاں چل رہی تھی تو انڈیا سے گلاب جاتے, کیونکہ امریکہ یورپ اور فرانس کے گلاب میں خوشبو ہی نہیں آتی, ناک میں بھی گھسا دو تو بھی نہیں آتی, یہ میں نے خود نے تجربہ کیا ہے. اللہ ایک آدھ گلاب تو دکھاؤ جس میں خوشبو ہو. یہاں سے کارگو کے کارگو جاتے روزانہ, انڈیا گورنمنٹ کو 10 دن تک دلی اور بمبے ایئرپورٹ پر گلاب سڑ گئے, روزانہ 5 کروڑ روپے کا نقصان تھا انڈیا کو, 50 کروڑ کا نقصان ہوا انڈیا کو گورنمنٹ, گلاب سڑ گئے. یہ سب اللہ کی طرف سے، مگر کوئی نہیں قرآن پاک میں اس کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں بتلایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلا، اس میں دخان کا ذکر ہے، دھوئیں کا ذکر. اور آپ نے فرمایا جب یہ بڑی نشانی میں کوئی دیکھ لو تو پھر انتظار کرنا ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور یہاں تک کہ قیامت کا الارم بج جائے گا. اور اسرافیل علیہ السلام سر چکے. یہ جو سورج کے جو ذکر آیا ہے قرآن میں حدیث میں کہ پشچم سے نکلے گا، اس کے بارے میں میں تحقیق بتلاتا چلوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، اس حدیث کو یاد رکھنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقترب الزمن، جب قیامت بے حد نزدیک ہو جائے گی، اذا اقترب الزمن، جب قرب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا، لن تکد رؤی المؤمن تکذب، اس حدیث کو یاد رکھنا. اور آپ بھی کبھی یہ خواب دیکھو تو ہم سے یا علماء سے ذکر کرو. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے. اقترب الزمن لم تکد رؤی المؤمن تکذب، حضور فرما رہے جب عام انسان قیامت کا انکار کرے گا تو قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے خواب بتلائے. فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، رواہ البخاری. فرمایا جو زبان کا جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا. ارے مسلمانوں میرے کان پک گئے، کان پک گئے. لوگ اتنے خواب سناتے، اتنے خواب سناتے ہیں لوگ. ابھی میں ابراما گیا تھا کچھ دنوں پہلے نوساری کے پاس، وہاں میں یہی سی پر ٹاپک پر بیان چل رہا تھا. کشمیر کے ایک نوجوان جماعت میں آئے تھے، انہوں نے کہا مولانا، روتے ہوئے کہا کہ آپ کہو تو میری والدہ سے بات کرا دوں. کل ہی فون آیا تھا، میری بہن نے اور میری والدہ نے دونوں نے میدان حشر کو دیکھا کہ قائم ہو چکا ہے اور لوگ پریشان ہیں. میدان حشر قائم ہو چکا اور کہا اس سے پہلے اتنا ڈینجر زلزلہ دیکھا کہ پوری کائنات تباہ ہو. مگر ایک بات یاد رکھنا، سب کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھلائے. ایک دن میں سورج جا رہا، بات پہلے سن لو، خواب کسی کو بھی آئے اللہ تعالیٰ ہی بتلائے گا، مگر خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی بنتا؟ بولو بھائی. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بتلائے. ایک دن سورج جا رہا تھا بیان کے لیے، بسم اللہ ہوٹل کے پیچھے سگنل آیا، بس اسٹیشن کے پاس پولیس کھڑی رہتی. ایک فقیر مانگنے آیا، صحیح میں چابیاں وغیرہ تو دھیمے دھیمے پیسے سکہ نکال رہا تھا کہ میں اس کو دوں، ایسے کر کے جلدی ہاتھ سے سکہ ہاتھ میں آ نہیں رہا تھا. تو وہ فقیر مجھے کہہ رہا مولانا جلدی کرو جلدی کرو. میں کہ بھائی کیا کام ہے، کوئی فیکٹری پر جانا ہے تجھے اتنا جلدی کر رہا؟ کہا قیامت بہت قریب ہے، دے دو جو دینا ہو. میں نے پوچھا تجھے کیسے خبر؟ تو کہا میں نے خود نے قیامت کا خواب دیکھا ہے. اس نے خود نے کہا مجھے کہ میں نے ایک دن قیامت کا خواب دیکھا. ماں داڑھی تھی، مانگنے والا فقیر تھا، بھکاری تھا. خواب اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کو بتلایا، دل میں کبھی برا وہم لانے کی ضرورت نہیں. 2 سال پہلے میں نے خود نے ایک دن بیان کر کے آیا، میں نے سورج کو پشچم میں ٹچ ہوتے دیکھا، پوری طرح لگ گیا. اور ابھی یہ رمضان میں آخری روزے کو میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ مجھے انکلیشور شہر میں جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، اب مجھے 11:30 بجے اٹھا دینا. اشراق کے بعد سویا تو 10:30 بجے آنکھ کھل گئی میری. اتنا بھیانک خواب دیکھا مسلمانوں قیامت کا کہ اگر میں اتنا زور سے اللہ اکبر پڑھا کہ جو کوئی پاس ہوتا نا تو کلیجہ پھٹ جاتا اس کا. اتنا ڈینجر خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی، ٹوٹی، اتنا زور سے دھماکہ ہو. کتنے مردوں نے بتلایا، کتنی عورتوں نے بتلایا. بسم اللہ ہوٹل کے پیچھے 2 گیسٹ ہاؤس ہے، ایئر کنڈیشن، جس میں صرف مردوں کو اترنے کی اجازت ہے. حاجی منا بھائی میرے ساتھ حج میں تھے، ایک دن گھر لے گئے اسپیشل. کہ ایک بات ہے خاص، کہ بیٹی نے خواب دیکھا، آپ اس بہانے گھر بھی آ جاؤ. گھر گیا، کہا وہ پردے کے پیچھے سے آپ کو کہہ رہے. میں نے کہا آپ کو تو بتایا ہوگا، آپ ہی بتلا دو. کہا میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل گیا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، بس لوگ دیکھیں اتنے انتظار ہے، بس باقی باہر نکل چکا. یہ الارام بج رہے، الارام. راندیر سے علی اصغر کا فون آیا تھا کہ مولانا چند دن نہیں ہوتے کہ میری والدہ قیامت کو خواب میں دیکھ رہی کہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ رہا. 2-4 دن نہیں ہوتے کہ خواب آ رہا ہے. کثرت سے ایمان والے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے نہ دیکھا ہو یا دیکھا ہو مگر آپ نے نہ کہا ہو مگر میں آپ کو ایمان والوں کے خواب سنا رہا ہوں اور ہمارا مطلب صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اور آپ قیامت کا سامنا کرنے کی بھرپور تیاری کرنا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو مسلمانوں کہ اللہ کی قسم رونے کے سوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے. قرآن میں ہے کہ انسانوں کے لیے دو ٹائم قیامت کے دن بہت خراب ہوں. جب ہم ترازو کے موقع پر انسانوں کو کھڑا کریں گے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی جنت میں جائے. قانون من خفت نوازین فامہ ہاویہ, اور جس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہ زیادہ ہوں گے ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا. اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے موقع پر چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے فقیر, مالدار ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت, بولو زور سے بے شک سب کے سب اللہ کے بندے ہیں, اس سے آگے کچھ نہیں. حدیث پاک میں فرمایا من نکشا فقد ہلکا, جس کو ترازو میں اعمال تولتے وقت یوں کہا جائے گا کہ تم سائٹ پر کھڑے ہو جاؤ آج تمہارا حساب ہونے والا, حضور نے فرمایا فقد ہلکا, وہ برباد ہو جائے گیا کام سے. اللہ اس بربادی سے ہماری حفاظت فرمائے. اور فرمایا دوسرا ٹائم اس سے زیادہ خطرناک. فرمایا کان علی ربک حتما مقضیا, فرمایا پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے, یہ اللہ نے ایسا مشین بنایا ہے کہ اس پر سے پار کرتی پتا چل جائے گا کہ جنت میں جانے کے لائق ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تیرے رب نے قسم کھائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس پر چھوٹنے والا, بولو بھائی کوئی بھی چھوٹنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حدیث بیان فرمائی, حدیث کو یاد رکھو پل صراط کے بارے میں. پہلے آپ نے حدیث بیان فرمائی, فرمایا جس مسلمان کے تین بچے بچپن میں مر جائیں اللہ نے اس کا اتنا اونچا مقام رکھا ان ماں باپ کا کہ ان کو جہنم کی آگ ان ماں باپ کو ٹچ بھی نہیں کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کسی کے دو بچے مر جائیں؟ فرمایا جس کے دو بچے مر جائے ان کو بھی جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کا ایک بچہ مر جائے؟ فرمایا ایک بچہ مر جائے اس ماں باپ کو بھی جہنم کی آگ ٹچ نہیں کرے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پوری کر لی تو آپ نے ارشاد فرمایا چاہے جن کے بچہ ایک دو یا تین مر جا ان کو جہنم کی آگ تو ٹچ نہیں کر سکے گی مگر اللہ ان ماں باپ کو بھی پل صراط پر نہیں چھوڑے گا, ان کو بھی پل صراط پر پار تو کرنا ہی کرنا. کان علی ربک حتما مقضیا, سوچو مسلمانوں وہ اللہ جو ساتوں آسمان و زمینوں کا مالک ہے جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے, بولو بے شک وہ میدان حشر میں دوبارہ بھی پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے, اور جب دوبارہ پیدا کر دے گا اس وقت میدان حشر میں میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا وہ خود آپ سوچ لو. یہ دو ٹائم قیامت کے دن انسانیت کے لیے بہت خراب ہوں گے, ایک ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت, اور اس وقت ہم کیا بتلائیں گے کہ بس رات اور دن موبائل پر بیٹھے رہتے تھے, ٹیلی ویژن پر گندی حرکتیں دیکھتے تھے اور اسی کو دیکھا دیکھی زینا کاریاں کرتے تھے, شراب بیچتے تھے, شراب پیتے تھے, سودی کاروبار کرتے تھے, ویاجو کاروبار کے پیسوں سے گھروں میں ٹیویاں لاتے تھے, عورتیں ننگی ہوتی تھی بے پردہ ہو کر گھروں کا ماحول بگاڑتے تھے. ہم یہ بتلائیں لوگوں کی زمینیں دباتے تھے, لوگوں کے کرایے کے مکان پر گھس کر مکانوں پر دکانوں پر قبضہ کرتے تھے, لڑائی جھگڑے فتنے فساد گالی گلوچ مارا ماری, یہ ہمارے اعمال میں نکلے گی؟ مسجد ویران آپ فجر کی نماز میں چکر مار کے تو دیکھو, یہ مسلمان کا عالم جس کے نوجوانوں کے اتنے بھاری بھرکم زلزلے آ رہے ہیں, نمازیں کھڑی اور نوجوان موبائل پر مغرب بعد بیٹھے ہیں, عشاء بعد بیٹھے, فلمی گانے چالو ہے, یا کسی پر میسج چالو ہے, یا کسی کی ماں بہنوں پر جو ہے موبائل چالو ہے, اور آپ لوگوں نے بیویوں کو اور بیٹیوں کو بہنوں کو آزاد کر دیا. لوگوں کو یہی معلوم نہیں کہ اچھے اچھے بنگلے بنا کر الگ کمرے تو دے دیے مگر ان کمروں میں کیا دھندے ہو رہے وہی لوگوں کو خبر ہے. یہ اعمال میں نکلے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی حدیث کہ جب ترازو میں تو اعمال تولے جائیں گے تو ہر عمل کو الگ الگ چیکنگ شروع ہوگی, چیکنگ پہلے شروع کی جائے گی تاکہ انسان ڈرے کہ آج میں میدان حشر میں کھڑا ہوں, ایسا نہیں کہ ایک ہی سیکنڈ میں وزن کر دے اور پھینک دے گا، نہ پہلے بتلائیں گے، معلوم ہوگا کہ اللہ اکبر، بھاری بھرکم فرشتے اور اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا. ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے نمازوں کی چیکنگ، اگر پانچوں نمازوں میں پورا اترا تو اللہ معاف کرنے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ فرما رہے آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک تپکنے لگے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈیں گے. فرشتوں کو کہیں گے اس کے ریکارڈ میں سنت نمازیں دیکھو، نفل نمازیں دیکھو، کہ چلو دس نفل نمازیں ہیں تو ایک فرض کے برابر کر کے معاف کرنے کی کوشش کرو. مگر مسلمانوں زور سے جواب دو، جس کی فرض نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا وہ سنت اور نوافل پڑھے گا. حدیث میں فرمایا ثم یکون سائر اعمالی، اس کے بعد اسی طرح دوسرے اعمال کی چیکنگ شروع ہوگی، پھر وزن ہوگا، اور اس کے بعد پہلے تو کہے گا اللہ تو جلدی میرا حال شروع کر دے، جو فیصلہ دینا ہو دے دے، جہنم میں پھینک دو مگر میدان حشر کی گرمی سے بچا دے. اندازہ لگاؤ کتنا برا عالم ہوگا. اور مسلمانوں اب وہ دن بہت زیادہ دور نہیں، بہت زیادہ دور نہیں، چند ہی سالوں میں جو سمیت نہ لے میرا نام خلیلہ بن گیا. اتنے بھاری بھرکم قیامت کی نشانیاں عام ہو چکی، زلزلوں کی لائن چل، آپ کل دو تین دن میں دیکھنا کہیں نہ کہیں سے زلزلے کی خبر آئے، چھوٹے پیکٹ بریکٹ میں بھی دیکھنا زلزلے اور دھرتیکم کی خبر آئے. مسلمانوں کے خواب میں نے آپ کو سنا دی، حالات بہت ڈینجر ہے مسلمانوں، اپنی جنت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کو مت بگاڑو. دیکھو دو بات ہے، غفلت میں زندگی گزارو گے بولو ویسے تب بھی میدان حشر میں تو جمع ہونا ہی ہونا، اور ہوشیار ہو کر آخرت کی فکر کرو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، اور خدا کے دین کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کر. اللہ نے سب مسلمان کو دین دیا ہے، میں نے اور آپ نے سب کے لیے وقت نکالا، اب اللہ کے دین کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا وقت نکالا. مسلمانوں کا حالت تو آپ ذرا جا کے تو دیکھو، آپ اندرونی حالات تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ شاید جتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس سے چار گنا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت. ارے مسلمانوں موٹے موٹے مسائل ہمارے مردوں عورتوں کو خبر نہیں. ابھی میں عمرے سے آیا تو ایک بڑی عمر کی خالہ مجھے ملنے کے لیے آئی، وہ تو اتفاق سے کہیں جا رہی تھی، تو میں دس ہی دن میں واپس آیا. مجھے تعجب ہوا کہ ہم لوگوں کو کس عورت پر آج تک محنت نہیں. وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ دس دن میں آپ کی عمرہ کس طرح پورا ہوگا، عمرہ تو کہ سوا مہینے میں پورا ہوتا ہے. آپ سوچو تو صحیح، عمرہ کرنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ احرام باندھ لو میقات سے، بمبئی سے اللہ کے گھر کا احرام کی حالت میں سات چکر لگاؤ، صفا مروہ کی صحیح کر لو سات چکر، اور جناب جو ہے سر منڈا ڈالو، بات ختم ہو گئی، عمرہ ہو گیا. وہ بیچاری مجھے کہہ رہی کہ سوا مہینے کا عمرہ ہوتا، کتنی جہالت ہے ہماری قوم میں. ارے بھائی زور سے بولو نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دنیا کی تو ہم کو سب کو خبر ہے مگر اللہ کے دین کی کوئی خبر نہیں. جب عمرے جیسی عام چیز کی لوگوں کو خبر نہیں تو اللہ کے دین کا اندر کا حالت کیسی ہو. مسلمانوں عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین پر پوری طرح آ جاؤ، جو دین زندگیوں میں نہیں ہوگا دنیا میں تو بے چینی کی زندگی گزارو گے، مگر مسلمانوں آخرت میں بھی ہاتھ دھو بیٹھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں اپنی ذات کی حدیث بیان فرمائی، اپنی ذات کے بارے میں فرمایا مسلمانوں اس حدیث کو سن کر تو اندازہ لگا لینا کہ قیامت کتنی کرے. مسند احمد کی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا دنیا کی عمر ایسا سمجھو جیسا سورج نکلا آدم علیہ السلام کی پیدائش میں، اور سورج چھپا قیامت آئی اور دنیا ختم ہو گئی. بھائی بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سورج نکلا اور سورج چھپا، سورج چھپنے سے پہلے زور سے بولو بھائی کون سی نماز آتی؟ عصر کی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صبح سے لے کر عصر کی اذان تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 124,000 نبیوں کو اور ان کی امتوں کو یہ ٹائم دیا، یعنی فجر کی اذان سے لے کر عصر کی اذان تک پوری امتیں آ کر دنیا سے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، حدیث کو دھیان سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عصر کی اذان پر میری پیدائش ہوئی. زور سے بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی اذان پر ہوئی؟ عصر کی اذان پر اور حضور فرما رہے مغرب کی اذان پر میرا اللہ دنیا کو اٹھا لے. گویا زیادہ تر وقت پچھلی امتوں کو دے دیا اور میری امت کو جو ٹائم دیا, فرمایا عصر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کا وقت دیا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس زندہ رہے, اور اب آپ کی وفات کو خود 1400 برس نہیں 1500 برس مکمل ہونے آئے. بولو بھائی آ گئے نہیں آ گئے؟ اب مغرب کی اذان میں کتنا وقت باقی رہا آپ خود ہی اندازہ لگا لو. زلزلوں کی قطار شروع ہو گئی, سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری ہے, لوگ اس کے خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جیسے ایمان والے ہی خواب دیکھ رہے ہیں. حالات بڑے گمبھیر ہو چکے مسلمان. اب تھوڑے دنوں میں آپ سنو گے کبھی نہ کبھی کہ زمین سے جانور نکلا اور انسانوں سے بات کر رہا جس کا ذکر قرآن ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ. کہا جب عام انسان قیامت کا انکار کرے اور لوگ اس میں بہکی بہکی باتیں کرے تو اللہ زمین سے جانور نکالے گا اور جو جانور ہی کی شکل ہوگا اور عام انسانوں سے بات چیت کرے گا, اور اس وقت بالکل تیاری ہوگی کہ اب دنیا کو ختم کر دیا. بس مشکل سے یہ دو نشانیاں بڑی بڑی باتیں رہ چکی. مسلمانوں, اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عقل دی, ایسا نہ ہو کہ رونے کا وقت آتا ہے. اور ایسا رونے کا وقت آئے گا مسلمانوں کہ بنگلے, گاڑیاں, دنیا کی عزتیں, واہ واہ, جوانیاں, خوبصورتیاں, کرسیاں, یہ سب روتے ہوئے نظر آئے. انسان افسوس کرے گا, کاش کہ اللہ میں نے تجھے آج یاد کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ کے بندو, آخرت کی تیاری کرو, ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد رونے کا وقت آئے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ زلزلوں کی قطار شروع ہو گئی, اب عیسیٰ علیہ السلام بہت جلد آسمانوں سے اتریں گے. مگر ایک بات یاد رکھنا, لوگ ایک بہکاوے میں پڑے ہیں کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام بامبے ایئرپورٹ پر آ کر نیشنل ہائی وے نمبر 8 پر آ کر کٹھور اور آمبولی والوں سے ملاقات کریں گے. یہ بھول جائے گا, ان کا ایک میدان بتلایا, میدان ملک شام آئیں گے, سیریا, جامع مسجد کے پورت کے منارے پر فرشتوں کے پر اتاریں گے, وہاں سے مکہ شریف لے جائے جائیں گے, امام مہدی علیہ السلام وہاں ان کی راہ دیکھیں گے, دونوں جا کر ناپاک سرزمین اسرائیل جائیں گے اور وہاں جا کر کان دجال کو ختم کریں گے, اور وہاں سے مدینے پاک آ جائیں گے اور یہیں دفن ہو جائیں گے. یہ ان کا میدان. ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں بتلا رہے ہیں, دھواں نکل گیا, ساری دنیا نے دیکھا, لوگ خواب دیکھ رہے ہیں پچھم سے سورج نکلنے کے, اور سائنس والوں نے کہا ایک پوائنٹ باقی تھی, ایک پوائنٹ, جو ایک پوائنٹ پر چلا گیا تو دنیا سورج پچھم سے دیکھ سکے. آپ دیکھ لینا, میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ غفلت میں رہیں اور اچانک وہ دھماکہ آ جائے جس میں میدان حشر میں کھینچ جائے, اور قیامت کا جب آنا ہے تب آنا. میں آپ کو قیامت کا سال نہیں بتلا رہا, میں آپ کو قیامت کا مہینہ نہیں بتلا رہا ہوں, میں کون سا دن ہے وہ نہیں بتلا رہا ہوں, وہ گھڑی کون سی ہے وہ نہیں بتلا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها, اے نبی یہ کفار اور مشرکین آپ کو پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں, یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی, اے نبی آپ کہہ دو اس گھڑی کی جانکاری اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. سن لو کان کھول کر, حدیث پاک میں ہے قیامت کی وہ سیکنڈ جس میں اللہ اسرافیل کو سور پھکوائیں گے, وہ گھڑی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلائی اور خود سور پھونکنے والے فرشتے کو خبر نہیں کہ وہ کون سی گھڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو اسرافیل علیہ السلام کو ایک آسمان پر دیکھا, حدیث صحیح میں کہ ان کے منہ میں وہ بیسل رکھا ہوا ہے اور اللہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے دے اور سور پھونک کر دنیا کو ختم کر. حضور فرما رہے اتنی زبردست تیاری آسمانوں پر ہو چکی ہے اور مخلوقات غفلت میں پڑے. مخلوقات غفلت میں پڑی، ادھر آسمانوں میں اسرافیل انتظار کر رہے کہ کب حکم دے دے اور دنیا کو ختم کرے. اور آپ سسم جب معراج میں گئے اس وقت اس عالم میں تیار سے فرمایا قیامت تک یہ فرشتہ اسی حالت میں رہے گا، کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کی بڑی نشانیوں میں تمہارے نبی کا سب سے آخری نبی بن کر آنا، یہ بھی بڑی نشانی ہوگا. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں کہ میرے بعد سے کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی کسی فرشتے کو بھی نہیں بتلا ہے، حتیٰ کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی. فرمایا قل اننا علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو کسی کو نہیں بتلائے گا مگر اس کے وقت پر. ثقلت فی السماوات والارض، کا آسمان و زمین پر وہ گھڑی بوجھل بن چکی ہے، کبھی بھی اتر جائے. لا تیأتیکم الا بغتا، دھیان سے سنو اللہ کیا فرما ہے. فرما انسانوں تمہارے پر وہ گھڑی اچانک آ جائے گی، بتلائیں گے نہیں کیا بات. یسألونک کأنک حفی اللہ، اے نبی یہ مشرکین آپ کے پیچھے پڑے قیامت کی گھڑی کون سی، جیسے اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہو. بولو بھائی حالانکہ اللہ نے آپ کو بتلایا، اس طرح قرآن میں بیان آیا ہے. مسلمانوں زندگی میں جینے کا مزہ اسی وقت ہوگا جب اللہ اور نبی کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارے. اور یہ چیز صحابہ میں کود کود کر رہی تھی صحابہ کرام، اگر وہ چیز جو صحابہ کرام میں تھی اگر وہ ایک چنگاری بھی ہمارے اندر نہیں، مسلمانوں ایسی زندگی کس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو ڈرایا ہے جو خوب کھاتے ہیں اور سست رہتے ہیں. آج یہی حال ہے مسلمانوں کا، تین تین ٹائم کھاتے ہیں، ناشتہ پیٹ بھر کر، دوپہر کا کھانا پیٹ بھر کر، رات کا کھانا پیٹ بھر کر، اور پھر سست پڑے رہتے ہیں. کھاؤ پیو اور مزے کرو، ہے کوئی زندگی میں امت کی فکر. کسی اردو زبان کے شاعر نے کہا تھا کسی کو فکر نہیں کہ قبیلے کا کیا. اب مسلمانوں کی حالت تو جا کے دیکھو، کسی کو فکر نہیں کہ قبیلے کا کیا ہوا، سب اس پر لڑ رہے ہیں کہ سردار کون. بس ہر آدمی کو سردار بننے کی فکر ہے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں کہ اللہ کے دین کی فکر کیا ہے. کل پرسوں میں کسی جگہ حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر، میں نے مسلمانوں کو 50,000 کے مجمع میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں کہا کہ تمہاری حفاظت تو اللہ نے لی ہے، دنیا کے بادشاہوں سے ڈرنا چھوڑ دو اور اپنی زندگی کے ایک حصہ خدا کے دین کے لیے وقف کر دو، پھر دیکھ لو اللہ آپ کو کس طرح چمکاتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اے مسلمانوں تم سر بلند رہو گے، بولو بے شک اگر تم سچے مسلمان رہو. آج ہے ہماری حالت، حرام روزیوں میں لگ گئے، ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے ہر گھر زیناکاری کا اڈا بنا ہوا، اور کچھ نہ صحیح تو دماغوں میں زیناکاری کے خیالات بھرے ہوئے لوگوں کے. ارے مسلمانوں اس کے فتنوں کے خیال سے بھی حفاظت مانگو کہ اللہ تو اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی، نواسیوں کی، پوتیوں کی، حتیٰ کہ اللہ ہماری بیویوں کی حفاظت فرما. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں زندگی میں جینے کا مزہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے دین کو سمجھ کر ہم دوسروں کو دین بتلائیں. میں نے اس دن مسلمانوں سے کہا 10,000 تقریباً ہندو ہوں گے، میں نے سب سے کہا کہ اسلام کو اپنے مرنے سے پہلے اس کا ایک مزہ لے لو، کہیں ایسا نہ ہو دیش واسیوں کے مرنے کے بعد رونے کا وقت آ. سب کو کھلے عام کہا. اور میں نے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں زندگی کا ایک حصہ خدا کے دین کے لیے وقف کر. باقی یہ قصہ میں عام طور پر ہر جگہ سناتا کہ صحابہ کرام مرد تو مرد، عورتوں تک میں اللہ کے دین کو غیروں تک پہنچانے کی فکر تھی، آج مسلمانوں کو اپنوں تک پہنچانے کی فکر نہیں. ہم کیسے ہو گئے، حالات بہت نازک ہیں مسلمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی قصے پر ہم بات کو ختم کر دیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک صحابی عورت کا قصہ نقل کیا ہے، اس سے ذرا اندازہ لگاؤ، اور ہماری ماں بہنیں جن تک میری آواز پہنچ رہی وہ ذرا دھیان دیں کہ اس زمانے کی ماں بہنیں کیسی تھی، اور آج کی مسلم ماں بہن جو بے پردہ، جس کے کپڑے باریک، جس کے کپڑے چست، جس کا بدن باہر جھلک رہا اور جس نے اپنے آپ کو بازاروں میں جا کر ایک ایک کوڑی کی بھی قیمت کی نہیں رکھی. اور ادھر ان صحابیہ عورتیں جو پاک دامن تھی پاک سیرت تھی, ان کا واقعہ سنو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا, حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کی بیوی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سگی خالہ. ایک دن دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر سونے کی دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ دوپہر آرام کرتے ہو تو ایک دن میرے گھر پر آرام کر لو, رات کو تو آپ کی پاک بیویاں ہیں, آپ ان کے گھر پر ان کی باریاں مقرر ہیں, مگر میں آپ کو دن کو تو بلا سکتی ہوں, آپ میرے گھر میں تشریف لے آئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا تو ایک دن دوپہر کی دعوت منظور کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوئے کہ اللہ نے آپ پر خواب میں وحی نازل فرمائی. ارے مسلمانوں بولو, بے شک نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے. خواب میں یہ بتلایا گیا کہ دو جماعتیں اسلام پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ سے یورپ میں جائے گی, اور یورپ کا ملک ہے سائپرس, وہاں اسلام پھیلانے کے لیے جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کے چہرے بتلائے گئے کہ یہ چہرے کون ہیں. ان میں مرد بھی بتلایا, ساتھ عورتیں بھی بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے آنکھ کھل گئی اور آپ مسکرا ہے, سامنے حضرت رمیسہ بیٹھی ہے, ان کے شوہر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے بھانجے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک کونے پر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اٹھے نگاہ پھینکی تو وہ تینوں حضرات بیٹھے تھے. حضرت رمیسہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے, آپ اٹھے نا تو آپ مسکرائے تھے, اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے. فرما رمیسہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو, اللہ نے تیرے گھر میں وہی نازل کی. آیا کیا کہنا مسلمانوں, جہاں نبی کا مبارک بدن پڑ جائے اس سرزمین کا کیا کہنا, جس کے سر پر نبی کا مبارک ہاتھ پڑ جائے. صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کبھی کبھی ہاتھ لگا دیا, زندگی بھر بال نہیں کٹوائے. فرماتے تھے کہ جہاں نبی کا مبارک ہاتھ پڑا ہے اس بال کو کیوں کٹوائے. صحابہ وضو کرتے, مسلمانوں جو پانی کا بکتا تھا وضو کا وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے کہ نبی کے مبارک بدن کا مبارک پانی اس کو پی جاتے. ایک مرتبہ آپ کو کہیں بدن پر زخم لگا تھا, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ڈاکٹر کو بلایا اور وہ پچھنا لگوایا, وہ انجیکشن کی شکل ہوتی تھی اور وہ خون خراب تھا, وہ کھینچا جاتا تھا اور وہ کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچوایا اور صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بھائی یہ خراب خون ہے میرے بدن کا, یہ تھوڑے میں سے نکلا ہے, آپ اس کو کسی باہر کی جگہ پھینک دو. مسلمانوں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چپ چاپ جا کر اس کو پی گئے اور کسی صحابی نے اس کو دیکھ لیا کہ جو پھینکنے کو کہا تھا وہ صحابی پی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ صحابی نے بتلا دیا کہ وہ آپ کا خون پی گئے. فرمایا جس کے خون میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. آپ جہاں بیٹھ جاتے تھے زمینیں جواب دیتی تھی. ایک صحابی فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں پتھر تھا پتھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس علاقے سے گزرتے تھے تو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. وہ صحابہ فرماتے تھے اس پتھر سے السلام علیکم کی آواز ہم سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں ایک صحابی عورت ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی, وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوپہر کو آرام فرماتے تھے تو لنگی مبارک پہنے ہوتی تھی, سخت گرمی ہوتی تھی تو میں پسینہ مبارک جب ٹپکتا تھا تو ایک بوتل میں بھر لیتی تھی, بخاری شریف میں. اور فرمایا جب میری سہیلیوں کی شادیاں ہوتی تھی تو میں ان کے کپڑوں پر یہ پسینہ مبارک لگا دیتی تھی, آپ کا پسینہ مبارک کپڑوں پر, اور میری سہیلیاں مجھے پوچھتی تھی ام سلیم یہ تم نے کون سی خوشبو لگا. فرمایا مجلس سے مہک جاتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ملک شام سے اور ملک مصر سے اور یمن کے علاقوں سے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا اپنے مکان مبارک پر نہیں ملتے تو مدینہ کی گلی گلی چھان لیتے تھے اور مسلمانوں کسی سے پوچھتے نہیں تھے, مدینہ کی جس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ مہکتی مہکتی چلی جاتی تھی, اور جہاں مہکنا بند ہو جاتا تھا صحابہ سمجھ جاتے تھے یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں ہے یا اس مکان میں حضور وہی مل جاتے تھے. اتنا آپ کے پسینے مبارک میں خوشبو ہوتی تھی, صحابہ گلیوں میں اس مہک کو محسوس کر لیتے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, جہاں آرام کر لیا وہاں اللہ کی وحی نازل ہو. حضرت رمیسا فرماتی ہے کہ آپ دوبارہ فوراً سو گئے, نیند پوری نہیں ہوئی تھی دوپہر کی, تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی, دوبارہ اٹھے اور دوبارہ مسکرائے. میں نے پوچھا, حضرت رمیسا کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا رمیسا دوبارہ اللہ نے تیرے گھر میں وحی نازل کی. فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہی چہرے بتلائے گئے. ملک سائپرس جو یورپ کا ایک ملک ہے, اٹالی اور جرمنی کے نیچے اور ملک شام کے اوپر, کہا یہاں یہ دو جماعت اسلام پھیلانے کے لیے جائے گی اور میں نے جنت میں ان کو مسیریوں پر آرام کرتے دیکھا ہے خواب میں. حضرت رمیسا کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں, کم از کم اللہ میرا نام دوسری جماعت میں لکھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانا یا رمیسا, نہیں نہیں اے رمیسا, میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا نام پہلی جماعت میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ یہاں بخاری میں بند کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ اللہ کو خبر, مگر ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, خواب پورا نہیں ہوا. عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ, چاروں چار خلفاء کا زمانہ ختم ہو گیا, مگر کسی کو پتا نہیں کہ حضور نے جو خواب دیکھا تھا رمیسا رضی اللہ عنہ کے مکان پر اس کا کیا ہوا. یہ چاروں خلفاء کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری کا زمانہ آیا اسلام میں, مسلمانوں پہلی جماعت اللہ کے راہ میں نکلی. اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ اور یہ صحابی عورت بھی شامل ہے اور تاریخ اسلام میں لکھا ہے. بخاری نے تو قصہ ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا, اسلام کی تاریخ میں لکھا ہے. یہ لوگ اونٹ اور خچر پر سوار ہو کر مدینے سے نکلے اور یہ جدہ والے راستے دریا کے کنارے کنارے کنارے کنارے ملک شام آئے گھوڑے اور اونٹوں پر. اور مسلمانوں تاریخ اسلام میں لکھا ہے اپنے گھوڑے اونٹ ملک شام پہنچے سیریا, وہاں کی چراگاہوں میں چھوڑ دیا کھلے ہوا اللہ کے بھروسے, اور وہاں سے کشتی پکڑی سائپرس جانے کے لیے کہ اللہ نے ہمارے چہرے حضور کو خواب میں بتلاتے کہ خدا کے دین پھیلانے کے لیے جائے. چراگاہوں میں چھوڑ دیے سواریاں. آج ہم لوگ فور ویلر گاڑیوں میں اور ٹو ویلر گاڑیوں میں بیان سننے کے لیے آتے ہیں, دنیاوی کام دین کے کام کے لیے جاتے ہیں, کبھی کھلے عام کھلی چابی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بھی چلے دوسرے ملک جا رہے ہیں اور راستوں پر چھوڑ کر اللہ کے بھروسے چلے گئے. اور سب سے بڑی سواریاں اس وقت گھوڑے اور کھچر تھے, اور اس سے بڑی سواری پانی کی کشتیاں تھیں, اس کے سوا کچھ نہیں. کرایہ کی کشتی لے کر گئے, اللہ اکبر. آج کل کی طرح ٹیکنیکل والی اسٹیمریں نہیں تھی, وہ دھکے مار مار کر چلانے والی کشتیاں. ملک شام ہوتے ہوئے مسلمانوں تقریباً میں کہتا ہوں ایک مہینہ ہو گیا, کشتیاں بمبئی کی گودی سے ابھی ٹیکنالوجی والی اسٹیمر حاجیوں کی جاتی تھی 12 سال پہلے, بھائی جاتی تھی نہیں جاتی تھی, اس کو 10 دن لگتے تھے جدہ جاتے. یہ تو یورپ میں کشتی میں بیٹھ کر. اور اللہ اکبر, مسلمانوں قسم کھانے کے لیے دوبارہ زندگی بھر واپس نہیں آتے. کیا ہوا حضرت رمیسا کا, کیا ہوا حضرت عبادہ بن ثابت کا, انہی کی کرداری میں گئی تھی. مسلمانوں لکھا ہے ان حضرات کو راستوں میں تکلیف پیش آئی سائپرس میں, سائپرس ابھی کا نام ہے. بخاری شریف میں اس کا نام قبرص لکھا ہے, عربی زبان میں اس ملک کا نام قبرص ہے. قبرص کے بعد انگلش کمپنی نے کائپرس کیا, نے کائپرس سے سائپرس کر دیا, اصل نام قبرص ہے. ابھی علماء کی جماعت کو یہودیوں نے بلایا تھا, دیوبند کے علماء گئے تھے ترکی اور وہاں. ارے مسلمانوں, علماء نے لکھا کہ کانفرنس تھی مذہب اسلام اور شانتی کے بارے میں کہ کیا کہتا, اور یہ کانفرنس وہاں ہوئی سائپرس ہی میں ہوئی جہاں حضرت رمیسا گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اسلام پھیلانے. سنو تو صحیح مسلمانوں, اس کا نام مسلمان ہے. علماء نے لکھا کہ ہم نے حضرت رمیسا کا قصہ بخاری شریف میں پڑھا, آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی, مگر آگے کیا ہوا وہ اللہ کو خبر. 30 برس گزر گئے, 30 برس کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں یہ جماعت گئی تھی. علماء نے لکھا ہے کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہم شہر کو دیکھنے کے لیے نہیں کہ چلو سائپرس کو دیکھیں, کہا ہم تو ایسے گھومنے کے لیے نکلے. تو وہاں ایک مزار, بہت بڑا مزار شریف تھا اور اس پر عربی میں لکھا تھا قبر المرأة الصالحة نیک خاتون کا مزار لکھا تھا رمیتا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ صحابی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا انہی کے گھر میں، اور جنہوں نے دعا کروائی تھی، وہ عورت اللہ اکبر اسی سائپرس میں دفن ہو گئی، اور وہاں بہت بڑا پتھر لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ 75 سال کی بڑھاپے کی عورت نے، یہ عورت یہی انتقال کر کے خدا کی جنت میں چلی، اور علماء نے فوراً سائپرس کا نقشہ منگوایا اور سائپرس کی تاریخ نکلوائی کہ اس وقت یہاں مسلمان کتنے ہیں۔ مسلمانوں، اس اتہاس میں حضرت رمیسا اور عبادہ بن سامت جو یورپ کی قوموں نے تاریخ اور اتہاس لکھا، ان دونوں کا ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام حضرت رمیسا اور عبادہ بن سامت کے ذریعے آیا، اور لکھا ہے علماء نے اس کے بعد سفر نامہ لکھا، اس میں لکھا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے صحابی عورت کا مزار دیکھ کر کے، یا اللہ یہ کشتی میں آئی تھی، دوبارہ اپنے ملک مدینہ منورہ واپس نہیں گئی، اور یہی سے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئی۔ لکھا ہے کہ اس وقت 30 لاکھ مسلمان سائپرس میں ہیں جو ان صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ، 30 لاکھ مسلمان ہیں۔ ہم نے اور آپ نے کتنوں کو مسلمان بنایا، ہم نے اور آپ نے کتنوں کو مسلمان بنایا۔ ارے مسلمانوں، ہم تو اتنے نہٹو مسلمان ہیں، یہ جو دین کی محنتیں ہو رہی، علماء کے بیانات، دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہ ہے، بزرگان دین کی آمد، اہل اللہ کی کتابیں، علماء حقانی، مسلمانوں کی یہ بڑی جماعت، اس کو ایسا سمجھتی کہ بیکار قسم کے لوگ، محنت کرنے والوں کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں باقاعدہ ایجوکیشن کی میٹنگوں میں، شادیوں کے فنکشنوں میں، کہ کیا دھندے لے کر بیٹھے، نعوذ باللہ صلی اللہ، ان بیچاروں کو کیا خبر کہ قرآن میں کیا لکھا، ان کو کیا خبر کہ خدا کی راہ میں جا کر آدمی کو امت کا کیسا درد پیدا ہو۔ اللہ کے بندو، آج اتنا بڑا مجمع اس مبارک نسبت پر حاضر ہوئے ہو کہ اللہ کی قدرت کو سننے کے لیے آئے ہو، آج سب مل کر وعدہ کرو کہ زندگی کا ایک حصہ، جیسے اللہ کا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک قرآن حدیث کی خدمت، اور عصر کی اذان سے پہلے مخلوق کی خدمت کے لیے نکل پڑتا ہوں، اور ہمارے ساتھ بہت بڑی ٹیم علماء کی، راندے، ترکے سر ہیں، دیوبند، سہارنپور، بمبئی، ادھر جو ہے بڑودا، کہاں کہاں کے علماء، دابھیل، سارے علماء کی ٹیمیں ماشاءاللہ برابر کام کر رہی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زندگی کا وقت خدا کی راہ میں لگ رہا، اور جو خالی اوقات ہیں ہم اس میں بھی دین لکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دین پہنچاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا، اور یہ کام کرتے کرتے کرتے مسلمانوں اتنا درد پیدا ہو گیا، کب میں کھلے عام ہندوؤں کو دعوت دیتا ہوں، کھلے عام، کسی کی پرواہ کیے بغیر، 10,000 ہندو ہوں گے اس دن جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں، کھلے عام آپ پوچھ لو دوستو۔ اور اسلام اور مسلمان کیا ہے، سارے دلی کے بڑے بڑے منسٹر آئے تھے، ان کے سامنے کھل کر کہا کہ ہم کو کوئی بھی پارٹی آئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 1000 اگر بابری مسجد کے موقع پر اور 2002 میں شہید ہو گئے، تو دنیا کان کھول کر سن لے کہ ہم تو برسات کے موسم کے کاٹے جانے والے درخت اور جھاڑ کے مانند ہیں، اللہ کی قسم تم جتنا کاٹو گے ہم اتنے بڑھتے جائیں۔ بولو نے بھائی ہے کہ نہیں، تم کاٹتے جاؤ ہم بڑھتے جائیں۔ اور میں نے کہا 1947 کے بعد مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں جتنی بڑی آج تک کسی قوم کی نہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا وعدہ۔ میں نے کہا ہم کبھی مرنے سے ڈرتے نہیں، کھلے عام ان لوگوں کو کہہ دیا کہ جس قرآن کی اور اسلام کی ایک ایک حرف کی حفاظت آسمانوں سے خدا کی ہے، تو یہ اس کے فالوور جو کلمہ پڑھنے والے، کیا اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے؟ پورا مجمع نعرے تکبیر لگا رہا۔ ارے مسلمانوں، جب دنیا کے بادشاہوں سے ڈرنا سیکھو گے تو پھر اللہ سے کیسے ڈرو گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہی سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی سے کوئی، جو مقدر میں تھا ہو گیا۔ میں نے تو کھلے عام کا ہندو اور مسلمانوں کے مجمع کہ جو شہید ہو گئے ان حالات میں، وہ تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے گئے، مگر ہم لوگوں کو ایمان کا جسہ پلا کر گئے۔ بولو نے بھائی، گئے کہ نہیں گئے؟ مسجدیں آباد کر کے گئے۔ مگر مسلمانوں، ہمارے حالات ایسے، حالات آتے ہیں اتنے دن مسجدیں آباد کرتی، حالات آئے احمد آباد میں، گاندھی نگر میں، اتراب کے علاقے میں، وہاں کے لوگ سنا رہے تھے کہ عام حالات میں ہم لوگ اپنے گھر میں، امام صاحب اللہ حیا الصلاح حیا الفلاح کہتے مؤذن صاحب، تم اپنے گھر میں سے نکل کر شہر کی مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جب حالات آئے تو کہا اذان سے 20 منٹ پہلے پہنچتے تھے تو ہم کو پہلی صف ملتی تھی. ایسی مسلمانوں نے مسجد آباد ہو گئی تھی. مگر جہاں حالات چھٹ گئے کہ پھر اللہ کو بھول گئے. وہی بات جو ایک شاعر نے کہی تھی, مسجدیں مسجدیں مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے, مسجدیں مرثیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب لولا کلمان رہے, وہ مسلمان نہیں رہے کہ جو اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اللہ ان کی فوراً آواز کو سن لیتا. راستے میں رمضان مبارک میں عمان مسقط کا سفر کرتے ہوئے میں راستے سے گزر رہا تھا تو پلین میں عربی اخبار دیکھا, عام اخبار جسے ہمارے یہاں نکلتا ہے, تو وہاں ایک عرب عالم کا مضمون پڑھا, بہت بہترین بات لکھی, اللہ اس عالم کی عمر دراز کرے. عرب عالم نے لکھا کہ رمضان رمضان کریم, اوپر پیپر میں لکھا تھا کہ اس وقت رمضان کریم چل رہا ہے پورے عرب میں اور پوری دنیا میں, لکھا تھا نحن فی العالم المسلمون رمضانیون. شیخ لکھتے تھے کہ اس وقت دنیا میں مسجد آباد ہے, عمان مسقط میں بھی آباد ہے, مگر لکھا کہ عید کا چاند ہوتے یہ سارے مسلمان کہاں غائب ہو گئے. اور سنو ذرا, لکھا کہ اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں رمضانیون. انہوں نے بھائی کیسے مسلمان ہیں؟ رمضانی مسلمان. اور آگے انہوں نے لکھا کونو ربانیین لا تکونو رمضانیین, او مسلمانوں تم ربانی مسلمان بنو, رمضانی مسلمان نہ بنو, رب والے مسلمان بنو. ہر وقت تم اللہ کو یاد, تم ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرر ہو, تم ممبر آف پارلیمنٹ ہو, ایون تم پرائم منسٹر پریسیڈنٹ ہو, مگر تم اللہ کے سچے بندے بھی بنو. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ یہی زندگی کا نمونہ ہے, ورنہ مسلمانوں زندگی میں کوئی جان نہیں. وہی جو بات علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اگر تو نے خدا کی دین کا کوئی حصہ تو نے نہیں دیا امت کو تو تم مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. مرنے کے بعد اگر ہمیشہ کی جنت میں آرام کرنا ہے تو مسلمانوں اللہ کے دین کی محنت کرنی پڑے. ایک بات اور بہت کام کی کہتا چلوں اور اس کے بعد دعا کر لیں. سوچو ذرا تنہائی میں بیٹھ کر, آج ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں. دیکھو دو بات, موت سے ڈرو یا نہ ڈرو, زور سے بولو بے شک ہر حال میں موت آنی آنی. بولو بھائی آنی نہیں آنی. ایک بات اللہ کا فیصلہ ہے, وہ چھوڑنے والا نہیں. دوسری بات, حکم ماننے کے ساتھ مرو یا حکم توڑنے کے ساتھ, ہر حال میں بولو بے شک موت آنی آنی. فائدہ اس میں ہے کہ حکم مان کر جائے. اور بہت قیمتی بات, کروڑوں روپے بھی کوئی تم کو دے دے وہ بھی اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو میں آپ کو بتلانے کے لیے جا رہا ہوں. اور یہ بات کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں جیسے مخلص انسانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنوں پر سے گزار دیتا ہے. دیکھو تنہائی میں بیٹھ کر سوچو, جب ہماری پیدائش سے پہلے, آپ میں سے کسی کوئی 60 سال کا ہے, کوئی 40 سال کا, کوئی 50, کوئی 25, کوئی 20, کوئی 15, کوئی 18, کوئی 10, ہر ایک آدمی اپنی پیدائش سے پہلے سوچو, پیدا ہونے سے پہلے زور سے جواب دو, میں نے اور آپ نے اللہ اور نبی کا کوئی حکم مانا تھا؟ نہیں مانا, کیونکہ پیدا ہی نہیں ہوئے. جب حکم نہیں مانا تھا, پیدا ہونے سے پہلے حکم نہیں مانا تھا, تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے جس میں کروڑ نعمتیں, چاہے فنا ہونے والی مگر اس پر عاشق ہو گئے. جب حکم نہیں مانا تھا تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے, تو بولو زور سے بے شک اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت نہیں دے گا؟ بولو بھائی نہیں دے گا. اور وہ جو کہنے والا ہے وہ تو سچی ذات, ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا تمہیں دھوکہ دے گی مگر تمہارا اللہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا. قرآن میں ہے جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے قیامت کے دن وہی ایک ہی سیکنڈ میں تمہیں قبر سے کھڑا کر دے اور تم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ. اللہ پاک ہم تمام کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, وعدہ کر کے جاؤ, یہ پیچھے والوں, بیچ والوں, آگے والوں, دائیں والوں, بائیں والوں, سب مل کر زور سے, اتنا زور سے کہ کٹھور کی سرزمین پر اتنا زور سے انشاءاللہ نہ کہو, اور حاضر ناظر اللہ کو رکھ کر کہو کہ اللہ تو نے تیرے فضل و کرم سے ایمان دیا ہے, اس ایمان کے تقاضے پر زندگی کا ایک حصہ تیرے دین کے لیے ضرور وقف کرو. بولو زور سے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ازمن و ازجملہ جہاں آمین با وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. در شریف پر لو دعا کر. یہ دو چار اعلان ہیں, ذرا وہ سن لیں دھیان سے. یہ جس گھر میں یہاں آیا ہوں, بیکری والا فیملی کے ہاں, ان کی والدہ مرحومہ حاضر خالہ عبد القادر بیکری والا, ان کی بیٹی جوانی میں انتقال کر گئی رابعہ عبد القادر بیکری والا, ان دونوں مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. مسلمانوں میں سچ کہتا ہوں کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کو کھلائی, اللہ ان کی قبروں کو میں نور ضرور بھیجتا ہے. اللہ ان عورتوں کی قبروں کو نور سے بھرے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. ان عورتوں کے ہاتھوں سے کئی علماء نے روٹیاں کھائی. مرحوم سلیمان بھیار اور ان کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. تائیوان مسجد کے ٹرسٹی سعید موسیٰ بورا اور پپو بھائی دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ نے دونوں کو بچا لیا ہے. ایک جنازے میں چاہ رہے ہیں, ان کی شفا کے لیے دعا فرما. کھلوڑ میں شکیب بھائی بیلن بیمار ہیں, ان کی شفا کے لیے دعا فرما. یعقوب بھائی جہانگیر بیمار ہے, شفا کے لیے دعا فرما. اسماعیل بھائی گھنا اسماعیل, یہ جو بیکری والے ان کے فوازی ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی شفا کے لیے بھی دعا فرما اور پوری امت کے لیے. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں, بڑے خطا کار سیاہ کار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آج کی بار راہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. آپ نے جب ہم پیدا ہوئے کوئی مشرق بنا, کوئی یہودی, کوئی عیسائی بنا, کوئی جانور بنا, کوئی کیڑا مکوڑا بنا, آپ جس میں چاہتے پیدا کر سکتے تھے, مگر اللہ اس تاریخ کو آپ نے ہمیں ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا. اللہ اس ماں باپ کی مغفرت فرما جن کے کوکھ سے ہم پیدا ہوئے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے. الہ العالمین, اے اللہ آپ نے ایمان پیدائش پر ایمان دے کر اتنا کرم کیا ہے. پروردگار عالم, دنیا سے لے جاتے وقت آج سیلا ہوا کپڑا پہنا ہے, ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے کہ اسی بدن پر کفن لپیٹا جانے والا, اور اللہ لوگ پھٹافٹ جنازہ باہر نکال لیں گے اور قبرستان کی طرف لے جائیں گے. اے اللہ غسل موت سے پہلے غسل توبہ کی توفیق دے دے, کفن پہنائے جانے سے پہلے پہلے سچی اور پکی توبہ کا اور اعمال کا کفن پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا, بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہے, آپ کی ذات تو بڑی ادب کے لائق ذات ہے. کہ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, جنت الفردوس عطا فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹ شراب جوا زینا کاری, اے اللہ مارا ماری لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سودی اور ویاجو کاروبار, پیسے کھانا یا پیسے دینا اور پیسے لینا سود اور ویاج پر اللہ اس سے پوری طرح حفاظت فرما. اے اللہ پڑوسیوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما, جانوروں کو ستانے سے حفاظت فرما. اے اللہ غیر مسلموں تک, ایمان والوں تک بھی اور غیر مسلموں تک بھی دین پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ یہ سب نے وعدے کیے ہیں, پروردگار تیری توفیق سے انشاءاللہ کہا ہے, اس انشاءاللہ کو ان کی زندگیوں میں شرمندہ تعبیر بنا سکے, ان سب کو تیرے دین کے لیے وقت ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کے بیانات سے فائدہ اٹھانے کی سب کو توفیق عطا فرما. مولا اس مجمع میں سینکڑوں نوجوان ہیں, اللہ دعوت و تبلیغ کے لیے ان سب کو قبول فرما, اپنی زندگی کا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرما. ماں بہنوں کو بھی دین کی داعیہ بنا. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے خانقاہوں کے بزرگوں سے فیض اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما, اہل حق علماء کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, حرام اور شک والی روزیوں سے بچا. چٹنی روٹی ہو مگر مولا سوکھی روٹی ہو, مگر حلال روزی 100% کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان ہی کے ساتھ سلامت رکھ, ایمان ہی پر ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ زلزلوں کی قطار شروع ہو گئی ہے, ہم لوگ قیامت سے بے حد نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. اللہ آخرت کے مسائل کو آسان فرما, قیامت کے دن ترازو تولتے وقت اور پل صراط کے وقت تو اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ بے شک مرنا تو مرنا ہی مرنا, ایمان پر موت دے دے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی بھرپور مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, کروٹ کروٹ ان کی بخشش فرما. مولا دنیا میں ایک ماموں مر جائے دوسرا ماموں اس کی جگہ لے لیتا ہے, ایک خالو چچا مر جائے دوسری خالہ اور چچا ان کی جگہ لے سکتے ہیں, مگر مولا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی جگہ کوئی نہیں لیتا. تو ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. مولا ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ماں باپ کا قبروں میں حال کیسا ہے, تم سے راضی ہو جا. اے اللہ تم سے راضی ہو جا, ہمارے باپ نے ہم کو کس تکلیف سے پالا ہے اللہ ہم بھی جانتا ہے اور تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. جب ہمارے گھروں میں گیس نہیں تھے, لائٹیں نہیں تھی, مولا سخت گرمیوں میں ہماری پیدائشیں ہوئی, مولا لائٹوں کا نظام نہیں تھا, سڑکوں کا نظام نہیں تھا, مولا لکڑیاں اور گھاس جلا جلا کے ہم لوگوں کو روٹیاں کھلائی. اے اللہ بڑی تکلیفوں سے مگر حلال ہی کھلائی تھی. اے اللہ آج ہم راحتوں کے دن میں آئے اور ماں باپ کو بھول گئے. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی اور دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ان کی خبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے, تو ان سے راضی ہو جا. ہم ان کے لیے دعائیں اور ارسال ثواب کی سوا کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے استادوں کی مغفرت فرما, ہمارے دوستوں کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, اولاد کی جو قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما. ابھی جن لوگوں کے نام لے گئے حاجرہ خالہ اور رابیہ بیگم اور اے اللہ جتنے مرحومین گزر گئے سب کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے درجات کو بلند فرما دے, انہیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ان کے گھر کی روٹیاں آج بھی کھا رہے ہیں, اللہ نے قبر میں راحت نصیب فرما, اور ان گھر والوں کی روزی روٹی میں خوب برکتیں نازل فرما, بھائیوں میں بہنوں میں اور بھی زیادہ محبتیں نازل فرما. الہ العالمین ان کی آنے والی اولادوں کی تقدیریں بلند فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو بیمار ہیں اس مسجد کے متولی صاحب اور پپو بھائی اللہ ان سب کو شفا عطا فرما, اور بھی لوگ بیمار ہیں کھلوڑے وغیرہ کے, اللہ سب کو پوری طرح شفا عطا فرما. جو لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں روڈوں پر ہیں حالات ان کے خراب ہیں, اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما. الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا, آخری گھڑی میں دعا کرتے وقت دل و جان سے معافی چاہتے ہیں. اے اللہ یہ زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما, اور اللہ جب بھی اٹھائیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے, ایمان والوں میں شامل فرما. ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت اور پل صراط کے وقت تو اپنی خاص مدد ہم سب کے ساتھ نازل فرمانا. الہ العالمین تو نے جاپان میں زلزلہ دے کر پوری دنیا کو چونکا دیا ہے, بلا جس کی ٹیکنالوجی امریکہ 10 امریکہ کو توڑنے کی طاقت رکھتی تھی, تو نے اس کے اڑو مٹھک چار چار کو اس طرح اڑا کے پھینک دیا, اس کے ایڈریس تک غائب ہو گئے. اے اللہ تو بڑی طاقتوں کا مالک ہے. اے اللہ ابھی ہم لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کرنا, ہماری دنیا بھی سوار دے آخرت بھی سوار دے. اتنا بڑا مجمع دور دراز سے سننے کے لیے آیا ہے, اللہ انہوں نے جتنی راستوں کی تکلیفیں برداشت کی دوبارہ ایمان اسلام کی سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں تک واپس پہنچا. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ پورے مجمع پر تو آسمان سے ایک نظر کرم پھینک دے اور تو ہماری بخشش کر دے. اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے, تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرنے والا. تو ہم یہ سب اپنے آپ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں, تو سب کی مغفرت فرما. جو لوگ ہمارے ساتھ اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, خدمتیں کرتے ہیں خالص اس لیے کہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے, اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے, ان کی آخرت بھی چمکا دے. یہ سب بیٹھنے والوں کی دنیا اور آخرت چمکا دے, جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما. مولا میدان حشر قائم ہونے والا ہے, اس دن سب ننگے کھڑے ہوں گے, کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اتنا لگتا ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے سامنے کون کھڑا, اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نظر آئے گا. علماء نے لکھا ہے کہ جیسے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ کسی باغیچے میں جائیں ندی کنارے دریا کنارے اور ٹفن کھول کر کھانا بیٹھے ہوں اور اچانک جنگل سے شیر نکل آئے, اب بتلاؤ تمہیں کھانا نظر آئے گا یا شیر نظر آئے گا؟ لوگوں نے لکھا کہ شیر کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گا. یہی معاملہ قیامت کے دن اللہ کا ہوگا, ہر انسان یہ اللہ تیری ذات سے ڈرتا ہوگا, اس لیے کہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہوگا. ہمارا نام جہنمیوں میں نہ آئے, اس سے ہماری حفاظت جنتیوں میں ڈال دے, اور مولا بغیر حساب و کتاب کے ہماری آخرت کو آسان کر دے. مولا یہ ٹیلی ویژن نے سب کو گندا کر کے رکھ دیا ہے, موبائل کے غلط استعمال اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے لوگوں کو انسانیت سے بھی نیچا, جانوروں سے زیادہ بری حرکت کرنے والا بنا دیا. اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما, اچھا انسان بنا, اچھا مسلمان بنا, آخرت کا ڈر نصیب فرما, تیرے سامنے حاضری کا ڈر نصیب فرما. اے اللہ دین کی دعوت و تبلیغ میں سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. جا بجا علماء آتے رہتے, ان کے بیانات سے فائدہ اٹھا کر وہ دین کی باتیں امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. کسی اہل اللہ سے بیٹھ ہو کر اپنی نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. علماء حقانی کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق دے دے. اس پورے تائیوان سے سب کو ٹیلی ویژن نکالنے کی اچھی توفیق عطا فرما. ماں بہنوں کو دینی تعلیم میں جڑنے کی توفیق عطا فرما. روزانہ گھر گھر پانچ دس منٹ تعلیم کی توفیق عطا فرما. علماء کے بیانات زیادہ سے زیادہ ہوں, اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. انہیں اپنی چھاتیوں پر, چہروں پر, بالوں پر چادریں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عورت کی عزت برقعے میں ہے پروردگار, عورت کی عزت پروردگار بے پردگی میں نہیں. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ سعودی عرب میں قانون ہے کہ کوئی ہندو عورت ہو, عیسائی ہو یا یہودی, اگر جدہ ایئرپورٹ پر اترے یا دمام پر یا نجران پر اترے, کوئی دنیا کی بادشاہ عورت کیوں نہ ہو, اے اللہ تیرے دین کا وہاں قانون نافذ ہے کہ ہر عورت اترے گی تو پردے کے ساتھ اترے. اے اللہ ہم نے سب جگہ دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر دیکھا سعودیہ میں کہ ہندو اور غیر مسلم عورتیں, عیسائی اور یہودی بھی پردے کے ساتھ اترتی ہے, چاہے اندر جینس پینٹ اور جرسیاں پہنی ہو, مگر اللہ وہ کالا برقع پہن کر اترتی ہے. اے اللہ کتنا اچھا لگتا ہے جب عورت پردے میں ڈھک جاتی ہے, اس کی پوری شخصیت حفاظت میں آ جاتی ہے. اے اللہ مسلم ماں بہنوں نے اپنے آپ کو پردے سے باہر کر کے کوئی سے زیادہ بری حالت کر دی ہے, لائف کی کوئی قیمت نہیں. جو عورت کی قیمت ہے وہ پردے والی عورت کی قیمت. سب کو اچھی توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے بیان رکھا, نوجوانوں نے اور بیکری والی فیملی نے, اور جن لوگوں نے حصہ لیا اور محنتیں کی, اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے, آخرت بھی چمکا دے, ان کی ہر نیک جائز تمنا کو پوری فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.